Jest. Kochani bracia i siostry, zapraszam już na miejsca. Można przymknąć te zielone drzwi. Jeszcze raz witam wszystkich, mówię jeszcze raz, bo prawie ze wszystkimi zdążyłem się już raz przywitać. Ale jeszcze raz was witam. Jak dojdą ci, z którymi się nie zdążyliśmy przywitać, to już ich teraz nie witajcie, tylko popatrzcie na nich życzliwie, a po nabożeństwie będzie czas, żeby jeszcze się przywitać i pobyć ze sobą przy agapie. Rozpoczniemy nasze nabożeństwo czytając fragment z Ewangelii Łukasza z 2 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. Jest to rozdział, z którego ludzie najczęściej czytają w grudniu, ale my nie będziemy czekali do grudnia, tylko dzisiaj parę wierszy tutaj przeczytamy. W 22 wierszu jest mowa o tym, iż rodzice Pana Jezusa, ziemski jego ojciec, Józef oraz jego matka, Maria, przyszli z Jezusem do świątyni, gdy wypełniły się dni jej oczyszczenia. To mniej więcej, znaczy nie mniej więcej, ale dokładnie, według prawa żydowskiego miało 40 dni po narodzeniu dziecka miejsce, jeśli chodziło o chłopca. Gdy rodziła się dziewczynka, to miało miejsce 80 dni po narodzeniu. Natomiast jeśli chodzi o chłopca, 40 dni po narodzeniu przyszli z nim do świątyni, aby stawić go przed Panem. I widzimy tam dwie osoby, które natchnione Duchem Świętym wypowiadają prorocze słowa dotyczące narodzonego Syna Bożego. Jest pewien człowiek o imieniu Symeon, człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. To wyrażenie pociecha Izraela opisuje Mesjasza, Zbawiciela, który miał przyjść, aby wybawić swój lud z jego grzechu. Iż Symeon wyczekiwał nadejścia tej pociechy Izraela. I była tam też kobieta. Wiersz 36 mówi nam, iż miała na imię Anna. Piękne imię. Znaczy łaska. Pochodziła z plemienia Aszera. Aszer znaczy radość. Łaska z plemienia radości. Czytamy, że była bardzo posunięta w swoich dniach. Nie była młodą dziewczyną, ale była starszą kobietą. Czytamy, że od czasu swojego panieństwa żyła 7 lat ze swoim mężem. Jeśli znacie troszeczkę realia żydowskie, dziewczęta były wydawane bardzo wcześnie za mąż. 12-13 lat najczęściej. 14-15 lat to już stara panna. takie były żydowskie realia. Mamy dzisiaj trochę inne. Dzisiaj pięćdziesiątka to jeszcze spoko. Piękne kobiety na wydaniu. Ale wtedy było inaczej. 13 lat to już większość była mężatkami. Załóżmy, że było tak w przypadku Anny. Łaska. Wydana za mąż jako młoda dziewczyna, 13 lat. Po 7 lat umiera jej mąż. Po 7 latach umiera jej mąż. Ma 20 lat, może 21. Ktoś mógłby powiedzieć, wielka tragedia, wielki dramat. Dwudziestoletnia wdowa. Nie czytamy, żeby mieli jakieś dzieci. Natomiast czytamy, że była wdową i tutaj różnie w różnych przekładach znajdziecie to, różnie oddany ten wiersz. W oryginale jest powiedziane, była wdową około 84 lata. Niektórzy dodają tutaj w tłumaczeniu mającą około 84 lat. Nie ma pewności, czy była wdową przez 84 lat, czy też miała 84 lata. Jeśli była wdową 84 lata, to mogła mieć ponad 100 lat. To rzeczywiście posunięta w wieku kobieta. Ale nawet jeśli nie, nawet jeśli miała 84 lata, to też już poważny wiek. A więc była wdową przez 84 lata albo 64 lata. Kawał czasu. Ktoś mógłby powiedzieć, jakże smutne życie. Łaski z plemienia radości. 64 lata w samotności. Albo 84 lata w samotności. Jakże mogło być radosne i pełne jej życie, gdyby mąż nie zmarł po 7 latach, ale żył dłużej. Czytamy, że ona przez te wszystkie lata nie opuszczała świątyni, ale w postach i błaganiach służyła Bogu w nocy i w dzień. Wyobraźcie sobie. Czy znajdziecie w całej Biblii nawet bardziej oddaną i poświęconą i zaangażowaną w poznawaniu i wielbieniu Boga osobę? 64 lata albo 84 lata spędzone w świątyni dzień i noc. W modlitwach i w postach. Dla wielu chrześcijan dzisiaj przyjście na nabożeństwo w niedzielę to wielkie wyzwanie. Łatwiej dzisiaj włączyć internet i posłuchać. I nie chcę mówić do naszych wszystkich miłych słuchaczy przez internet, którzy nie mogą dzisiaj być na nabożeństwie. Ale mówię o tych wszystkich, którym się po prostu nie chce. Mówię o tych wszystkich, dla których pójście do zboru jest wyzwaniem. Jak kaznodzieja przeciągnie godzinę na kazanie, niektórzy już wychodzą, nie wytrzymują nerwowo. Ile można z tego ścierpieć? Nasza cierpliwość i wytrzymałość i zaangażowanie w poznawaniu i szukaniu Boga jakże często odstaje od takiego modelu, jaki widzimy w tej kobiecie, która doświadczywszy życiowego ciosu, tak jak my wszyscy doświadczamy, może nie takiego, ale każdy z nas doświadcza swoich życiowych ciosów. Nie musimy, tak jak Naomi, zmieniać swojego imienia w Mara. Pamiętacie Naomi ze Starego Testamentu, która po swoim życiowym ciosie, utracie męża, utracie synów, zmieniła swoje imię w Mara, w gorycz. Nie chciała, żeby już nazywali ją Naomi, radosna, ale gorycz. Bo takie ją ciężkie rzeczy spotkały, takie doświadczenia ją dotknęły. Ale Anna, łaska, nie zmieniła swojego imienia. Ona znalazła swój sens i cel życia i wierzę, że radość w byciu blisko Boga, w służeniu Bogu, w dzień i w noc. I bracia i siostry, chciałbym na samym początku dzisiejszego naszego nabożeństwa, patrząc na tą bardzo mało znaną postać, na tą wdowę, zachęcić nas wszystkich, abyśmy modlili się o takie serca. Serca, które nie będą uchronione w tym świecie od bolesnych doświadczeń, ale które nie zgorzknieją, które nie odwrócą się od Boga, które nie powiedzą, dlaczego dopuściłeś to w moim życiu, ale przyjmiemy łaskę, aby wielbić Boga w pośród tego wszystkiego, co nas spotyka, w pośród tego wszystkiego, przez co Bóg nas w swej dobroci i suwerenności prowadzi. Wiele z tych rzeczy, które nas spotykają, których doświadczamy, wolelibyśmy, żeby nas nie spotkały. Wiele z nich wydają nam się wyrazem Bożego gniewu, Bożego niezadowolenia. Wielu ludzi odczytuje wszelkie niepowodzenia w swoim życiu i cierpienia i doświadczenia jako wyraz Bożej dezaprobaty. Ale widzimy w Słowie Bożym, że nie takie są Boże drogi z nami. Jego miłość nie wyraża się tylko w głaskaniu nas. Jego miłość wyraża się w różnych doświadczeniach i przeżyciach w naszym życiu. Pytanie jest, czy my mamy oczy, żeby to dostrzec. Pytanie jest, jakie są nasze serca, na ile znamy Boga, na ile ufamy Bogu, na ile kochamy Boga. By tak jak ta kobieta, łaska, ufać Bogu w każdym czasie i poświęcić się Jemu i nie ustawać wierzyć w Niego w dzień i w noc. Aż do tego pięknego dnia, kiedy tak jak ona zobaczyła nadzieję Izraela. Czytamy w wierszu 38, że dziękowała Panu i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie. Ona nie tylko modliła się do Boga i wielbiła Boga, ale też była kobietą, która nazywana jest tutaj prorokinią. Być może ten właśnie dzień, to właśnie wydarzenie, to, co tutaj się stało w świątyni, było tym elementem zwrotnym w jej życiu, w którym ten jej proroczy charakter się objawił, w którym opowiadała wszystkim o nowonarodzonym Synu Boga, o narodzonej nadziei Izraela, o przyjściu Mesjasza, który odkupi swój lud. Bracia i siostry, te dwa elementy bardzo ważne, aby były obecne i w naszym życiu. Nasze serca blisko Boga, nasze życie modlitwy, chwalenia Boga, społeczności z Bogiem i wyrastające z tego świadectwo o naszym Panu, o naszym Zbawicielu, którego się nie wstydzimy, ale którym się chlubimy i opowiadamy wszystkim o Jego przyjściu, o Jego wielkim zbawieniu, o Jego wielkiej łasce, która się objawiła wszystkim ludziom. Powstańmy do modlitwy, proszę. Panie, dziękujemy, że możemy i dzisiaj stanąć tutaj razem przed Twoim obliczem jako Twoje dzieci. Przychodzimy w różnym stanie, naszych serc, z różnymi słabościami naszego ciała, w różnego rodzaju życiowych dylematach rodzinnych, finansowych. Panie, przychodzimy do Ciebie, tacy jacy jesteśmy, nie chcemy tu niczego udawać, nie chcemy niczego grać, nie chcemy jakiegoś tutaj religijnego cyrku przed Tobą odstawiać, bo wiemy, że Ty widzisz nasze serca, Ty wiesz, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy. Chcemy przyjść do Ciebie, prosząc, byś Ty się zbliżył do nas. Panie, byś rozpalił nasze serca, aby żadne z naszych serc nie było letnie, nie było zimne, ale byśmy z łaski Twojej, wsparci Twym Świętym Duchem, mogli dzisiaj na tym miejscu radować się w Tobie, wielbić Ciebie, dziękować Ci, doświadczać Twojej bliskości, Twojej łaski, Twojej mocy w naszym życiu. I nie tylko tutaj dzisiaj, ale każdego jednego dnia. Panie, ufać Tobie, trwać w Tobie, polegać na Tobie, trzymać się Ciebie. Nie pozwolić, by presja tego świata, by problemy, jakie spotykają nas w naszym życiu, zabrały nam radość, zabrały nam pokój, zabrały nam szczęśliwość zbawienia, zabrały z naszego życia świadectwo o tym, jak wielkim, jak dobrym, jak łaskawym Bogiem jesteś. Panie, zachowaj nas, prosimy w pośród tych życiowych burz, dramatów, codzienności, zachowaj nas od utraty tego bogactwa, jakim zostaliśmy obdarzeni w Panu Jezusie Chrystusie. Daj nam duchowe oczy, aby oglądać Twą wspaniałość i radować się Tobą i weselić się i świadczyć o Tobie. Niechaj dzisiaj to miejsce będzie pełne chwały, pełne uwielbienia Ciebie i świeżej, żywej społeczności z Tobą w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i w Duchu Świętym. Amen. I zapomnieli zabrać chleba, a mieli tylko jeden chleb ze sobą w łodzi. I nakazywał im: uważajcie, unikajcie kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni wymawiali sobie nawzajem, że nie wzięli chleba. Jezus to zauważył i mówi im: dlaczego wymawiacie sobie, że nie macie chleba? Czyż jeszcze nie rozumiecie, ani nie pojmujecie w sercach i serca macie nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. I nie pamiętacie, ileście zebrali kosztów pełnych okruszyn, gdy połamałem 5 chlebu dla 5000? Odpowiadają mu: 12. A gdy 7 dla 4000, ile zebraliście koszy napełnionych okruszynami? Odpowiadają: 7. i powiedział im: jeszcze nie pojmujecie? I przychodzą do Betsajdy i przyprowadzili mu niewidomego i proszą go, aby go dotknął. On zaś ujął niewidomego za rękę, wyprowadził go poza miasto, dotknął śliną jego oczu i położył na nim ręce. Dopytywał się, czy coś widzi. On, podniósłszy oczy, powiedział: widzę ludzi poruszających się, ale widzę ich jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczach i przejrzał, i odzyskał wzrok. I widział wszystko wyraźnie i odesłał go do domu, mówiąc: i do miasta nie wstęp. Ja również przychodzę do Ciebie, Ojcze. Dziękuję Ci za to słowo, które zostawił Pan Jezus. Zadałem sobie pytanie, czy ja również jestem jak Ci uczniowie. Nie mogę dostrzec Twojej łaski, Twojej miłości. Gdy przychodzę pod krzyż i widzę, że Ty, Panie, za moje grzechy i nieprawości poszłeś na krzyż. Ty niewinny, Ty sprawiedliwy i cierpiałeś dla mojego zbawienia, zapłaciłeś za moje grzechy. Za moje grzechy cierpiałeś, Panie Jezu. Czy ja nie mam być wdzięczny? Czy ja tego serca miałem dojrzeć? Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję za tą łaskę, za to uzdrowienie, za to, że mogę dojrzeć Twoją dobroć. Czy ja nie mam Cię wielbić? Brak słów, aby uwielbić Cię, Panie. Zwykłe dziękuję, to jest za mało. Coś mi pozostało, jak i za to mogę Cię kochać. Ty jesteś niezwykły, cudowny. Na to ostrzeżenie, które dałeś niewidomemu, uzdrowionemu, żeby do miasta nie wchodził, ja wróciłem do miasta i zmarnowałem wiele lat, zdany na opinię ludzi, którzy mnie otaczali. Dlatego wolę spoglądać na Ciebie, Jezu, na Twoją miłość, na Twoją dobroć. Tą łaskę, jesteś Ci cudny. Proszę również o to miasto, Panie. Szczególnie o tych ludzi, którzy słyszeli o Tobie i nie przyjęli Cię do serca, nie przyjęli Twojego przebaczenia i Twojej ofiary. Przebacz im ten ciężki grzech, jaki popełnili, Panie. Że gdy przyszłeś do nich, gdy słyszeli poselstwo, nie wzięli tego poselstwa, nie wzięli tego koła ratunkowego, nie wzięli tego, co masz dla nich. Okaż im łaskę, Panie, daj im możliwość jeszcze raz, gdy usłyszą Ewangelię o Tobie, o Twojej miłości, o Twoim przebaczeniu, aby byli gotowi, Boże, podjąć decyzję pójścia za Tobą. Błogosław to miasto i Ty się osobiście. Ponieważ Ty jesteś życiem prawdziwym. Ty masz w sobie życie i Ty dajesz życie wieczne każdemu, co do Ciebie przyjdzie. Będę się radował, Panie. Czy śmiałem się radować tak wielką łaską i miłością? Chcę być posłuszny temu przykazaniu, które dałeś. Radować się tą miłością, tym, co uczyniłeś dalej, Panie. Wziąć to w pełni, wszelkie łaskę, całą Twoją miłość. Bądź z nami, Boże. A tych, proszę, którzy jeszcze nie dostrzegają, widzą wszystko w niewyraźnym tonie, na niewyraźnym obrazie Twojej zbawienia. Mają wątpliwości. Proszę o uzdrowienie, żeby widzieli wszystko wyraźnie, aby to spowodowało wdzięczność i miłość do Ciebie, Panie. Aby to dało im, aby usta otworzyli, Boże, aby nie krępowało ich nic, co jest ziemskie, żeby Cię wielbić, to się cieszyć i chwalić. Jesteś to cudny. Dziękuję Ci za to zgromadzenie. Dziękuję Ci za nas. Panie Jezu, dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. oświeć nas swoją prawdą, miłością oświeć mnie, oświeć mnie. Niech rzuci Twój blask chwałę Ojca, objawia Jezu Twój święty duch, płonie ogniem w nas. Wody życia swój, miłosierdzie i łaskę rozlej w pośli słowo swe. Panie, niech świeci nam przed tym świętym obliczem. Przystęp do Ciebie, sprawnie pokaż, co ciemne jest ze mnie, oświeć mnie, oświeć mnie. Niech lśni Twój blask chwałę Ojca, objawia Jezu Twój święty duch, płonie. Patrzymy, Panie, Ty przemieniasz nas nieustannie, z chwały w chwałę prowadzisz nas ale, byśmy życiem głosili chwałę. Oświeć mnie, oświeć mnie. Niech ci Twój blask chwałę. Panie, proszę Cię, usuwaj z naszych serc niewiarę, abyśmy, Panie, przejrzeli, zobaczyli, że Ty nadal jesteś Bogiem Wszechmogącym, nadal Bogiem, który możesz czynić cuda, który, Panie, tak jak Danielowi, objawiałeś skrytości i zamysły serc ludzkich i mógł, Panie, stanąć przed Królem i wyjaśnić mu sen, bo Ty jesteś Bogiem żywym. I Panie, moim pragnieniem jest, abyśmy mogli doświadczać tą wielkość i majestat Twój dzisiaj. Abym tego doświadczał w moim życiu i każdy z nas. Abyśmy, Panie, nie byli ludźmi, którzy się chwieją, którzy, Panie, gdzieś wątpią, ale napełnij nasze serca wiarą. Prosimy. Ale też wiarą i radością, Panie, bo Ty nadchodzisz, Panie, bo Ty nadchodzisz. I tak jak mówił psalmista, by sądzić ziemię, dlatego cała przyroda się raduje. Panie, napełnij nasze serca też oczekiwaniem na Twoje przyjście. Panie, wzmocnij nas i posil, abyśmy nie byli ludźmi przynoszącymi Ci wstyd. Aby naszym zaangażowaniem, naszym życiem nie były sprawy tego świata, sprawy często grzeszne i, Panie, nikczemne. Ale, Panie, żebyśmy zawsze mieli oczy skierowane ku Tobie. Abyśmy, Panie, zawsze mieli ten kierunek wyznaczony w naszym sercu, że, Panie, nasze życie należy do Ciebie. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. Boże niezwykły i potężny, Boże, który stworzyłeś niebo i ziemię. I proszę Cię, Panie, niech Twoja chwała, Twój Święty Duch, jak śpiewaliśmy, stąpi dzisiaj na to zgromadzenie, stąpi na nas. i napełni nas odwagą, napełni nas radością, napełni nas wiarą. Boże Wszechmogący, Ty możesz to uczynić. Panie, proszę Cię też o siebie, ale też o wszystkich, którzy czują się chorzy, którzy są chorzy, abyś Panie podźwignął każdego chorego w tym zgromadzeniu, każdego niedomagającego, bo Ty jesteś Bogiem też cudów i masz moc uzdrawiać. Proszę Cię, Boże Wszechmogący, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Thank you.

swoją i nie poddali się presji świata albo zwątpieniu, albo zrezygnowali z miłowania współmałżonka. A jak Ty dla miłości podjąłeś tą drogę na ziemi aż na krzyż, niech również współmałżonkowie walczą o tę swoją miłość, którą Ty im dałeś, Panie. Żeby byli wierni aż do śmierci. Potrzebujemy wszyscy, ten świat potrzebuje Twojego błogosławieństwa. Ten świat, który upił się przyjemnościami, podążają tylko za przyjemnościami coraz więcej i bardziej wymyślają coraz nowe sposoby uprzyjemniania sobie życia. Niech w tym świecie Twoja dobrość będzie na pierwszym miejscu. Twoje światło w Kościele, w rodzinach, w małżeństwach. Amen. Amen. Na ziemię przeszedł Boży Syn, tak czystym był bez win. Miłość prowadziła go, przez nią pokonał zło. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał. Ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Na krzyżu zawisł Boży Syn, z powodu naszych win. Na krzyżu oddał życie swe, nie każdy o tym wie. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał. A żeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie ścieżka jedzie tam, do nieba złoty bram. Tą ścieżką Pan prowadzi nas, ufajmy Jemu raz. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał. A żeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Obdarza łaską nas co dnia, nie każdy przy nim trwa. Zabierze nas do chwały swej, a myśmy żyli. Głosimy Wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione, poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy Wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy Wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy Wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Panie Ty, Boże, przyszedłeś jako światło na ten świat, aby oświecić ludzkie umysły, aby przyprowadzić ludzi do Boga. Na świecie było światło, lecz ludzie bardziej umywali ciemność niż światło, bo ich uczynki były złe. Ty, Panie, przyszedłeś do nas jako Zbawiciel świata, jako ten, który płaci grzechy, jako ten, który jest barankiem i arcypasterzem, i arcykapłanem. Ty, Panie Jezu, wydałeś za nas samego siebie, bo tak nas umiłowałeś. Dzięki Ci. Ty, Boże, stałeś się człowiekiem. Dzięki Ci. Zamieszkałeś pośród nas. Widzieliśmy Twoją chwałę, chwałę, jaką ma jedyny Syn. Boże, prawy i sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, ale Ty byłeś na świecie, niech. Przez to, co mówiłeś, co czyniłeś, aby poznali Ciebie, tego, który jest prawdziwy, ten, który jest życiem wiecznym, ten, który jest... Ty, Panie, jesteś tym światłością, która wstąpiła na świat, tą prawdziwą światłością. Ale wielu ludzi w Ciebie nie uwierzyło, odeszło od Ciebie, odwrócili swoje oczy. Nie chcieli Cię słuchać, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zmiłowałeś się nad nami, że możemy, że Ty, Boże, otworzyłeś nasze oczy, oczyściłeś nasze serca, zmieniłeś nasze serca, przyprowadziłeś nas do siebie, abyśmy, Panie, u Ciebie szukali zbawienia, bo Ty, Ty jesteś zbawieniem. Nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Tobie, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Boże, że Ty otwierasz oczy ludzkie, aby mogły przyjść do Ciebie, aby uwierzyli w Ciebie, bo tylko w Tobie, Panie, jest zbawienie. Ty, Panie, jesteś Zbawcą świata. Tobie chwała, tutaj, teraz, na wieki, wieki, Panie. Amen. Panie, ja Ci też chcę dziękować, że tak wielce obleciłeś nas, Panie, swoim przyjściem, duchem swoim. Dzięki. Chcę dziękować, Panie, że dzięki. Budujesz swój Kościół. Panie, i też dziękujemy Ci za ten piękny przykład Anny, Panie. Ale też widzimy, że źródło, Panie, jej pokoju, cierpliwości, pobożności, wytrwałości było w Tobie, Panie. Tak, Boże nasz. I Ciebie też chcemy prosić, Panie, abyś tam właśnie pobłogosławił też takimi sercami, Panie, tak, Panie, i pragnieniami, bo chcemy Cię szukać, Panie. Dopomóż nam w tym i chcemy oddawać to Tobie, całe nasze życie, Panie, wszystkie nasze sprawy i też nasze serca, Panie, abyś prawdziwie władał nimi i byś był Panem naszego życia. Panie, pomóż nam w tym i prowadź nas. Amen. Amen. Prowadzi mnie i Ty mnie nigdy nie zawiodłeś, tym teraz też nie zawiedziesz mnie. I będę wzywać imię Twe. I ponad fale patrzeć Twe, gdy burzą się na duszy Boże. Nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz, prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy, moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże. Panie, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz, prowadź głębiej niż pójść mogą moje stopy, moja wiara się umocni w Twej obecności, Boże, i będę wzywać imię Twe. Potrzebujemy takiej wiary, która w obliczu burzy, w obliczu fal, w obliczu doświadczeń nie załamuje się, nie cofa się, ale patrzy ponad to wszystko, na Ciebie, który jesteś ponad wszelką burzą, wszelkim chaosem, wszelkim niebezpieczeństwem. Ty, który obiecujesz, że choćbyśmy szli przez ogień, nie spali nas. Choćbyśmy szli przez wielkie wody, nie zaleją nas, ale że Ty będziesz z nami w pośród wszelkich doświadczeń, w każdej ciemnej dolinie. Nie zostawisz i nie opuścisz, ale udzielisz swej łaski, abyśmy nie zginęli, ale raczej byśmy oglądali Ciebie w tych doświadczeniach, abyśmy razem z Tobą mogli przeskoczyć mur. Daj nam, Panie, trzymać się Ciebie mocno wiarą, znać Ciebie, każdego jednego dnia wzrastać w poznawaniu Ciebie. I dzisiaj, Panie, jesteśmy tutaj w oczekiwaniu na Twoje słowo, w oczekiwaniu i wdzięczności za Twoją obecność i działanie. Daj nam uszy do słuchania, daj nam otwarte serca. Błogosław brata, który będzie z nami się dzielił, i daj nam przyjąć Twoje słowo w mocy Ducha Twego Świętego. Amen. Amen. Usiądźmy już. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak to dobrze, bracia, siostry, spotkać się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jak dobrze jest żyć w Jezusie każdego dnia. Tak jak przyjęliśmy Go Panem, tak w Nim trwajmy. Nasze życie nie należy do nas samych. Jesteśmy drogo wykupieni z tego świata, aby być szczególną Bożą własnością, powołani do tego, by być kapłanami Boga Najwyższego, królewskim kapłaństwem, rodem nabytym, świętym. Jesteśmy tutaj, aby wielbić Boga, aby modlić się, śpiewać pieśni, składać świadectwa o tym, kim Bóg jest, co robi w naszym życiu, rozważać Jego święte słowo, przez które przemawia do nas. To jest święty czas. Święty czas. Jesteśmy wdzięczni za każdego brata, każdą siostrę. Cieszymy się z gości, którzy nas od czasu do czasu odwiedzają. Jest dzisiaj z nami brat Darek z żoną Wioletą. Przyjechali aż z samego Morąga. W 7:30 rano wyjechali, żeby dotrzeć do Wejherowa. Brat Darek dzielił się już z nami tutaj słowem, nie wiem, czy to było rok temu, czy 2 lata temu, ale wiem, że był i dzielił się. I też poprosiłem go, żeby dzisiaj też z nami podzielił się tym, co Bóg kładzie mu na serce. Poproszę, Darek. Nic mi nie pozostało, tylko podziękować Bogu, że mogliśmy dzisiaj z moją żoną Wiolą przyjechać do Was, żeby wspólnie z Wami pobyć. A wspólny pobyt z braćmi, siostrami jest nam bardzo drogi. Myślę, że nam wszystkim, że Pan Jezus miał taki pomysł na Kościół, na ciało Chrystusa, które nie jest odrębnymi członkami, tylko organizmem. Z reguły na początku, jak gdzieś bywaliśmy, to składałem, czy witałem, czy przesyłałem pozdrowienia z miejsca, z którego przyjeżdżaliśmy, czyli ze zboru, w sumie w Morągu. My mieszkamy w Jurkach, to jest jeszcze ciekawsza miejscowość niż Morąg. 2 kilometry od Moronga leży taka nieduża wieś, urocza. Chciałem powiedzieć, podobna jak Wejherowo. Oczywiście w sensie uroku, bo mam świadomość, że jestem w mieście poważnym. Ale tym razem jakby trudno nam będzie przesłać pozdrowienia od zboru, ale mogę Wam na pewno przesłać pozdrowienia od takiej niewielkiej grupki, która raz w tygodniu w tych Jurkach się spotyka w naszym domu od wielu lat. Z większej zrobiła się mniejsza. A propos liczb, ja tutaj dzisiaj tak trochę głupio zapytałem Pawła, a ilu to jest członków? I tak sobie myślę, jeszcze nie zdążyłem skończyć tego pytania, ale już żałowałem. I nie chodzi o jakąś moją tutaj, wiecie, że jestem skądś i liczę i potem powiem, że u was jest dużo czy mało, ale tu pomyślałem sobie, że no właśnie, taki jestem ja. Liczę, liczby wielkie, różne historie, duże, ile zrobiłem albo ile nie zrobiłem, a tutaj jakby wszystko jest inaczej. Jak to zrobiłem? Czy zrobiłem to poprawnie, zgodnie z tym, co ten, o którym mówię, że mu ufam i wierzę, którego wyznaję, powiedział. Zatem wycofuję się z tego pytania. Nie dostałeś odpowiedzi. Dostałem. Właśnie czasami nie mówiąc nic, dajemy bardzo jednoznaczną odpowiedź. I tak sobie pomyślałem, że przecież Słowo Boże mówi też o liczbach, ale one jakby o trochę innych liczbach, z reguły mniejszych niż my na to patrzymy, że niewielu, że wąska, że ciasna, że i tak dalej, i tak dalej. To po prostu można powiedzieć, że zniechęca nas troszeczkę, a ja uważam, jeżeli chodzi o mnie, to mnie zachęca do pewnej ostrożności i do takiego, żeby trafić, tak? bo jak coś szerokiego i wielkiego, to nie ma problemu. Jakbym nie szedł, to wejdę. A tutaj jest troszeczkę inaczej. Słyszę o takich, którzy nawet myśleli, że będą, że byli pewni, że będą, a jakby usłyszeli, że nie są znani, nie zostaną wpuszczeni. Bardzo dziękuję, że możemy dzisiaj tutaj być. Jest to dla nas naprawdę takie błogosławieństwo przebywania z Bożym ludem, z braćmi i siostrami. Nie znam was w większości, a w mniejszości znamy się już. Tutaj mam wielki przywilej znać iluś braci, nawet siostry. Ale jak myślę, że to jest taka znajomość powierzchowna. Natomiast wierzę, że łączy nas to, o czym tutaj dzisiaj cały czas słyszałem, co było wyśpiewywane. Miłość do Chrystusa, chęć służenia Jemu i to służenia tak, jak On chce, a nie tak, jak my byśmy chcieli. A wiem, że to są czasami dwie różne sytuacje. Stoję w miejscu, z którego jest wypowiadane wielokrotnie Słowo Boże. Ja jestem tym jednym z tych internautów, którzy od czasu do czasu słuchają tego Słowa, więc mam świadomość, gdzie stoję i kto przede mną mówi. Więc ja tutaj na pewno nie będę się silił na żadne nauczanie, słuchajcie, bo im dłużej jestem nauczycielem, bo generalnie jestem, to tak się zastanawiam, czy ja naprawdę mam czego uczyć. Czy jest coś we mnie takiego, co powoduje w moich uczniach, że chcą się nauczyć? Czy jestem kimś, kto ma jakąś pasję, kto ich jest w stanie zachęcić do czegoś, a nie zmusić? Więc dziękując Bogu za to, że mogę podzielić się fragmentem naszego życia. Będę mówił często naszego, bo Bóg tak w swojej łaskawości wiele lat temu na mojej drodze, czy na drodze mojej żony, postawił nas na swojej drodze. Staliśmy się jednym, ciałem, jedną myślą. Tak? O nie, tak szybko się nie stało od razu. Mimo, że przysięgałem, mimo, że Wiola przysięgała, mimo, że coś wypowiedziałem, mimo, że miałem duże chęci do zerwania ze starym życiem wtedy, w wieku 23 lat, paskudnym, pełnym złych rzeczy. Mówię, małżeństwo to będzie coś, co na pewno spowoduje, że będę lepszym człowiekiem. Moja żona już mi w tym pomoże. No tak się złożyło, że właściwie zgotowałem tej mojej żonie i wszystkim wokoło takie, nie wiem, małe, duże piekiełko, coś niewłaściwego. Coś niewłaściwego i to tak delikatnie mówiąc. Więc nie zrozumiałem, czym była tamta przysięga, nie zrozumiałem, czym była miłość. Dzisiaj troszeczkę więcej wiem na temat miłości. Myślę, że podobnie jest z Bogiem. Właściwie jestem przekonany, że kiedy około 12 lat temu po raz pierwszy powiedziałem głośno i wyraźnie, publicznie, że kocham Pana Jezusa, to też to kocham jeszcze było takim bardzo emocjonalnym słowem, które wypływało ze mnie z moich takich wewnętrznych potrzeb poznania Go i skorzystania z Jego pomocy, bo od samego początku chciałem skorzystać z pomocy Bożej w naprawieniu mojego fatalnego życia. To kocham było bardzo płytkie. Dzisiaj, po tych kilkunastu latach, kiedy Bóg pokazał mi, wyjaśniał mi, czy wyjaśnia cały czas to słowo, jestem mu wdzięczny i wiem, że dosyć słabo go kocham tak naprawdę. Nie tak go kocham, jak on mi daje możliwość się kochać. To jest w ogóle dla mnie smutne i jakby może dla was też niezachęcające. Ale wierzę, że wy lepiej kochacie. Albo dlatego jakby każdy zresztą się musi sam z tym zmierzyć. Wiecie, tutaj wiele rzeczy się wypowiada, podczas kiedy jesteśmy na wspólnych nabożeństwach, spotkaniach. Wiele wersetów się czyta, wiele pieśni się śpiewa. Złapałem się w którymś momencie, że no i co z tego, że śpiewasz? No i co z tego, że znasz nawet ten werset już na pamięć i tamten, i wiesz, gdzie to jest napisane? Jak to się nijak ma do tego, jak jest w twoim życiu? I za to jestem Bogu wdzięczny, że On jakby skierował mój wzrok, nasz wzrok na to, że wiara to jest coś takiego, czego ja naprawdę nie rozumiałem i tak jak powiedziałem, zaczynam dzisiaj to rozumieć, że oddanie Bogu swojego życia, tak jak tutaj oddaję Ci, Panie, moje życie, no jejku, no tak mówię, ale jak to jest? No najbliższa okazja pokazuje, że nie, to jest moje, tutaj nie, tam jeszcze nie, to później, to za jakiś czas, to sobie poradzę i tak dalej. Ale o czym ja chciałem dzisiaj właściwie mówić. Chciałem króciutko się podzielić, choć wiem, że mam dosyć naprawdę fajny czas, ale jakby może też tu nie będę o tym czasie mówił, bo jak się coś tam z godzinkę przeciągnie, to nie będzie problem. Ja wiem, jak na nabożeństwach w zborze, w którym byliśmy, ktoś na początku zaczynał i mówi, tylko pewno, no nie zdziwcie się, jak trochę przeciągnę, to już niektórzy, już zaczyna, już tutaj. Wiecie co, chciałbym się nauczyć nie przeciągać. Chciałbym wypowiedzieć to, co czuję w środku, z czym wierzę, że Bóg nas tutaj też przysłał, bo przyjechaliśmy też wziąć, przede wszystkim od was. Jeszcze raz tak jak powtarzam, jesteśmy w takim miejscu, trochę innym niż wy, bo jakby znam waszą historię, mówiąc o zborze i wiem, że wyszliście, ale jakby to wasze wyjście to jest takie, no nie powiem, że z Egiptu, bo zaraz to będzie jakaś tutaj, ale wyjście skądś, co wcale tak jakby niekoniecznie może było właściwym miejscem, no bo skoro wyszliście. I my jakby też wyszliśmy, tylko że tak pojedynczo ze zboru, z wielkim smutkiem mówię to teraz i może z żalem nie, bo jakby to by świadczyło, że coś jest jakby niezrozumiałego, ale myślę, że Bóg w naszym życiu, moim i mojej żony i jeszcze być może jakiegoś tam wąskiego grona ludzi, jakoś inaczej nam siebie przedstawia i tyle. Chciałbym mówić o radości, chciałbym i będę mówił generalnie o tym, chciałbym mówić o radości, która jest we mnie z tego powodu, że mogę mówić o Chrystusie, uwielbiam o Nim mówić, uwielbiam, naprawdę to jakby jest, to rzeczywiście jest pasja, wierzę, tak, i to jakby nie chciałbym opowiadać historii z Biblii, bo one są przecudne, śliczne, no, taka Anna, ale kiedy ją czytam, to już ja padam, no jaki ja w stosunku do Anny jestem, no jakie tu lata, jaka służba, jakie poświęcenie, jakie wszystko. Wiecie, i to są pewne myśli czasami dobre, ale czasami może mogą być wykorzystywane przez tego naszego przeciwnika, który w to potępienie chce nas wrzucić, ale uważam, że warto się nad nimi zastanowić, bo rzeczywiście Bóg nas do czegoś powołał, do czegoś dał nam możliwości, szanse, jakieś talenty nas wyposażył. Zawsze mamy możliwość jakby powielenia ich stuprocentowo. Czy to był jeden, czy to było więcej. I to wierzę, bo tak mówi Słowo. Więc w tych pieśniach, które tutaj, a swoją drogą, to były takie tu pieśni, których już wiele lat nie słyszeliśmy, bo one jakby, jak my przyszliśmy do zboru, to właśnie to było to, co jakby w ten stan taki emocjonalny troszeczkę nas też wprowadzały, bardzo je radośnie i z chęcią śpiewaliśmy. Ja śpiewałem, mówię, do momentu, kiedy zacząłem czytać treść tych słów niektórych i tutaj jakby trochę mniej śpiewałem, bo mówię, no jakoś bym był takim obłudnikiem, jakbym to śpiewał. Nie chcę, ja Panie chcę, żeby tak było w moim życiu, ale tak nie jest, więc dopóki tak nie jest, to nie będę tak śpiewał. No i przestałem śpiewać w ogóle tak długi czas, a wystarczyło, żeby tak było w moim życiu, mógłbym wtedy śpiewać. Ale poszedłem na tą prostszą drogę. Wiecie, nim cokolwiek powiem, to przeczytam. Przeczytam ze Słowa Bożego z Księgi Psalmów, która przez wiele lat jest dla mnie taką księgą, powiem tak, jakoś najmniej chętnie ją czytam. Tak, tutaj niektóre siostry, o, to co ty tu nam powiesz z tych psalmów, jak to tak. No właśnie i chyba jakby zaczynam odkrywać, że jest jakiś powód, dlaczego ja tak słabo je czytam. Choć kiedy czytam Słowo Boże tak sobie po kolei, to oczywiście nie opuszczam psalmów, tak? Czytam, próbuję je zrozumieć, jakoś tak się czasami różnie, ale czasami ktoś zwróci mi uwagę na właśnie treść. I tutaj chciałbym powiedzieć, przeczytać psalm 42. Ale chciałbym go połączyć oczywiście z przyczyn dla mnie wiadomych z psalmem 43, bo są tacy ludzie, którzy mówią, że to jest całość, że tak naprawdę to kiedyś był jeden psalm, więc tak się umówmy, że dwa przeczytam. Z takiego przykładu, pewno którego używacie, ale go pokażę, bo pewno to jest nowa Biblia Gdańska, tak? Psalm 42, przewodnikowi chóru, psalm pouczający dla synów Korego. W innych przykładach na przykład jest napisane tęsknota za Bogiem i świętymi. To jest psalm pouczający, jak doszedłem do tego. Rzeczywiście, kiedy go zacząłem kilka dni temu czytać i rozważać, to jestem pouczany przez cały czas. Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy. Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg? Wylewam swą duszę, gdy wspominam, jak krocząc w tłumie szedłem z nimi do domu Bożego, wśród głosów radości i chwały, pośród świętującego tłumu. Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał za Jego zbawcze oblicze. Mój Boże, smuci się we mnie moja dusza, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu i Hermonu i z góry Misar. Przepaść przyzywa przepaść. Szumem Twoich upustów wszystkie Twoje fale i nawałnice przewalają się nade mną. Lecz we dnie Pan udzielił mi swego miłosierdzia, a w nocy będzie we mnie Jego pieśń i moja modlitwa do Boga mojego życia. Powiem Bogu mojej skale, czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga? Jak rana w moich kościach, tak mnie urągają moi wrogowie, gdy mówią do mnie każdego dnia, gdzie jest Twój Bóg? Czemu się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał, gdyż On jest zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem. Psalm 43, jako kontynuację. Osądź mnie, Boże, broń mojej sprawy przeciwko narodowi bezbożnemu. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i bezbożnego, bo Ty jesteś Bogiem mojej siły. Czemu mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga? Ześlij Twoje światło i prawdę, niech mnie wiodą i wprowadzą na Twoją świętą górę i do Twoich przybytków. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga mojego wesela i radości. Będę Cię wysławiał na harfie, Boże mój. Mój Boże, czemu się smucisz, moja duszo, i czemu we mnie drżysz, czemu trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał, gdyż On jest zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem. Tak może jeszcze jakby, żeby dołożyć tych smutków, czy tego stanu psalmisty, to kawałek dalej w psalmie 44 jest tak napisane. Ocknij się, czemu śpisz, Panie? Obudź się, nie odrzucaj nas na wieki. Czemu ukrywasz swoje oblicze i zapominasz o naszym utrapieniu i ucisku? Nasza dusza bowiem pogrążyła się w prochu, nasz brzuch przylgnął do ziemi. Powstań nam na pomoc, odkup nas ze względu na Twoje miłosierdzie. Niesamowicie cudowny psalm. Pewno nie często czytany i w niektórych społecznościach może nigdy nawet. Bo psalm 23 jest lepszym psalmem, jest optymistyczniejszym psalmem, tak? No ja wiem, że nie ma lepszych, gorszych. Psalmy, jak sobie zacząłem to wszystko analizować, już wiem, są niesamowite. Wiecie, co Luther powiedział na temat psalmów? Dzięki Księdze Psalmów możemy zajrzeć do serca każdego świętego. A Jan Calvin, nie wiem, czy popularny, czy nie, ale na pewno ktoś, kto miał niebagatelny wpływ na ludzi wierzących i ma dalej pewno, stwierdził, że otwierając psalmy spoglądamy ludziom niczym w zwierciadło, widzimy własne serca. I wiecie, kiedy czytałem ten psalm, to oczywiście nie patrzyłem, co się dzieje wokół, jakby że u innych to tak jest. Bezwzględnie dostrzegłem, że to jest moje życie. Że to jest fragment mojego życia, który już mogłem przeżyć czy przeżywam, od kiedy poznałem Boga. Ja jak przyszedłem, czy przyszliśmy do naszego zboru, tak będę to mówił, to jest ten czas, kiedy się nawróciliśmy, kiedy oddaliśmy życie Bogu, kiedy powiedzieliśmy, że będziemy Mu służyć całym życiem, tak jak powiedziałem, nie wiedząc, co mówimy. Ale to nie było jakby powiedziane, bo my tak nie chcieliśmy. Nie wiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się wielu różnych rzeczy na początku, wiele różnych rzeczy czytanych z Biblii, ale jakoś tak wybiórczo, jak dzisiaj zauważam. Psalm 23 był bardzo często, no jak w większości przypadków, jest piękny, jest fajny. Choć też dowiedziałem się, że on jest tylko środkiem kanapki. Jest psalm 22 i 24. Kiedy całą kanapeczkę przeczytamy, czy zjemy, tak duchowo, to się okazuje, że też szerzej patrzymy na naszego Pana i Zbawcę. Patrzymy na Zbawiciela, patrzymy na pasterza i patrzymy na króla, tak? Oczywiście on taki jest. I jakkolwiek, którąkolwiek jego rolę się wyodrębnia za dużo, czy może za dużo, tylko ją, tak? No to wtedy gdzieś gubimy te inne. Nie mniej ważne, to jest Chrystus. On i był i barankiem, i królem, i jest Zbawicielem, i właściwie wszystkim we wszystkim, tak jak wiemy. Zatem ten psalm nie bez kozery też wybrałem dzisiaj, jakby tutaj, żeby go przeczytać. Wiecie, jakby żyję w tym świecie, pracuję w tym świecie, mówiąc o tym byciu swoim, tak? A wiem, że nie powinienem być w tym świecie, że właściwie ja już nie jestem z tego świata, czytam i często mówiłem. My już nie jesteśmy z tego świata, mówi któryś z apostołów. No tak, no to na czym to polega? Wiecie, do dzisiaj jakby szukam tych punktów stycznych, gdzie jest ten świat już ten, co do którego mam być bardzo ostrożny, muszę z niego wyjść, choć wiem, że w nim jestem, tak? Co to znaczy być w tamtym świecie, na ile sobie mogę pozwolić? Mam coraz więcej pytań. Jakby może ostatnio nie bardzo mam z kim o tym porozmawiać, ale Słowo Boże otwiera mi też tutaj wiele klapek wcześniej pozamykanych i zastanawiam się nad tym. I jakby rozumiem, że często jeszcze w tym świecie jestem, że często jednak korzystam z jego usług, a nie chciałbym. Dlatego też szukam społeczności, szukam Słowa Bożego, szukam Bożej mocy, abym miał to objawione do końca i żebym naturalnie mógł w tym żyć, nie jakoś sztucznie, tak? Dlatego tu, jak dzisiaj ten psalm czytam, widzę psalmistę, który pragnie, który mówi, jak jeleń pragnie wód strumienia, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Wiecie, to jest stan, w którym wielokrotnie byłem i bywam. Jako człowiek wierzący, ja nie mówię w ogóle o tej historii przed, wcześniej, kiedyś. Kiedyś to było różnie. Kiedyś przez wiele lat piłem alkohol. Potem przestałem pić. Nie dlatego, że taki silny byłem, tylko dlatego, że wierzę dzisiaj, to mogę powiedzieć śmiało, że Bóg miał dla mnie właśnie ten inny plan. Dał mi siłę do tego, żeby na wtedy wyjść z tego. Tak? To było łaską, bo to pozwoliło nam utrzymać rodzinę. To ta mądrość mojej żony i cierpliwość, a jednocześnie jakby trwanie z takim indywiduum pozwoliło, że przetrwaliśmy tamten okres. I przez wiele lat nie piłem alkoholu, ale wiecie, za dużo nie wytrzeźwiałem. I teraz jakby te dwa pojęcia, abstynencja i trzeźwość, ja jej też jakby przenoszę na ten grunt duchowy. Przez pewien czas, czyli czasami, jestem po prostu takim abstynentem duchowym. To znaczy, czegoś nie robię, tu nie grzeszę, tam nie grzeszę, nie kradnę, nie piję, tam nie coś, czegoś nie, tak? Albo coś jakby w tym kierunku. No ale to jest jakby takie nierobienie czegoś tylko. A ja wiem, czytam, że Chrystus nas powołał do czegoś. Od czegoś nas zabrał i do czegoś nas powołał. On mnie nie powołał do tego, żebym ja dzisiaj uwolniony na przykład mógł dalej sobie w tym alkoholu się moczyć, tarzać, czy jakby pławić, o tak. Nie. On mi pokazał, że życie ma być trzeźwe, ma być rozsądne. Nie ma być w tym, co mnie zniewalało tak naprawdę. Co jakby niektórzy chociaż mi też mówili, Darek, jesteś wolny, dzisiaj to możesz już właściwie, Bóg cię uwolnił, nie masz problemu alkoholowego. Nie będę próbował, bo jakby nie chcę, bo ja już w którymś momencie nie dlatego nie piłem, że nie, nie mogłem, tylko po prostu nie chciałem. Takiej łaski dostąpiłem, że po prostu to była łaska, że ja mogłem wybierać i tak jak jest napisane, wszystko jest, wszystko możecie, ale nie wszystko jest pożyteczne. To dla mnie nie jest pożyteczne, mało, to jest zabójcze. Wracając do tego poziomu duchowego, dzisiaj tak samo chciałbym z Bogiem być trzeźwy i trzeźwieć. Czyli robić to, do czego On mnie powołał. Nie tylko nie robić czegoś, tak? To tak, takie moje osobiste. Psalmy, ten psalm dotyka samej głębi, samej istoty mojego środka. Psalmista cierpi. Psalmista jest pogrążony w smutku, w żalu, w boleści. I wiecie co? Takich psalmów jest bardzo wiele. I wiecie co? Takich tekstów w Biblii jest bardzo wiele. Więc to tak trochę nie współgra z tym, co ja przez ostatnie lata słyszałem o Bogu, bo ja nim tylko słyszałem, że On jakby, no tak jak właśnie w tym psalmie 23. Znam go, ale oczywiście chciałbym tutaj nie pominąć ani jednego słówka. I psalm 23 w pierwszym wersecie: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Dlaczego ten psalmista z psalmu 42 jakby nie zrozumiał? No, może nie czytał wcześniej, może nie było. Czegoś mu zabrakło, coś się wydarzyło. I ja myślę, że to jest kwestia właśnie jakby, za to Bogu dziękuję, że On pokazuje mi, że bycie z Nim to jest takie realne podchodzenie do życia. To jest szukanie Jego w normalnym życiu, w takim, no właśnie, niesztucznym. No, jeden z śpiewających o Chrystusie mówi tak codziennie być z Jezusem, tak normalnie, tak po prostu. Wiecie, to było zawsze moje marzenie, bez jakichś takich zadęcia, bez jakiegoś takiego, tylko po prostu. Po prostu reagując tak, jakby On zareagował. Myśląc tak, jakby On myślał. No, On nas do tego zaprasza i do tego nas wzywa. To nie powiedziałem chyba tutaj nic, choć jak z niektórymi rozmawiam: Darek, co ty gadasz? No, ja jak Chrystus? No to jakby nie rozumiem, co On do nas mówi, kiedy wzywa nas do naśladowania pewnych jakby rzeczy, tak? Tych dotyczących mnie jako człowieka na tej ziemi. Dlatego wiele jakby takich rzeczy jest sprzecznych, ale one nie są sprzeczne. One tylko pokazują, że są różne stany, że ja w różnym momencie życia mogę być, że pierwotny plan Boga dla mnie to jest miejsce, no właśnie, Eden, raj, w którym to bez problemów mogłem Boga chwalić, bo tylko jakby po to w pewnym sensie zostałem stworzony, abym Mu oddał chwałę, abym mógł Mu dziękować za to wszystko, co On mi ofiarował. Wtedy się nie udało. I do tej pory, jakby obciążeni tym, co się wydarzyło w Ogrodzie Eden, też się dzieje jakby dzisiaj. To oczywiście wszyscy o tym wiemy. To jest takie jakby, no, nie odkrywasz to Ameryki, tak? Ale teraz dochodzimy do naszego, do mojego i jakby poznania Boga. Do tego, kiedy Mu oddałem to życie i chcę z Nim żyć. No i słyszę, że już jest właściwie, Darek, wszystko zrobione. Twoje imię jest zapisane. Ty masz już jakby to, ty masz tamto, ty masz siamto. A ja chodzę na te spotkania i jakoś wewnętrznie nie czuję tego, żebym to miał. Dalej jestem wredny dla swojej żony, dalej gdzieś tam coś się mi tutaj to i tamto i śmamto, bo jakby od razu skojarzyłem, że to moje nowe narodzenie, znaczy ja nawet w to tak nie bardzo wierzyłem, że to tak się od razu wydarzy, że ja tam coś powiem i nagle będę już innym człowiekiem. Choć kilka razy diabeł mnie oszukał w tym względzie. No natomiast tak mi jakby zapewniano, tak już mi gwarantowano. Ale ja tak normalnie żyłem i dzięki Bogu czytałem Słowo, poznawałem je jakby i za każdym razem, czy wielokrotnie czytając je, jakby inaczej je rozumiałem troszeczkę niż ci, którzy tam obiecywali pewne rzeczy i góry. Bo generalnie sobie pomyślałem: Boże, stworzyłeś i połączyłeś nas tu w tej wspólnocie, dałeś nam bycie razem. Ja w wielu wspólnotach wcześniej uczestniczyłem, poza Kościołem, w których znalazłem braterstwo, znalazłem miłość, znalazłem zrozumienie, znalazłem jakby miejsce, w którym mogłem powiedzieć pewne rzeczy, których nie miałem gdzie opowiedzieć, gdzie nikt mnie nie wyśmiał, gdzie mnie posłuchano, gdzie rozmawialiśmy o tym, gdzie mieliśmy pragnienia co do, przynajmniej w dużej części, to lepszego życia i to nie był jeszcze Kościół. A do kościoła przyszedłem i czasami tak nie było. Mówię, o co tu chodzi? Jakoś nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego nie chcemy mówić o tym, co jest w nas? Psalmista się nie wstydzi powiedzieć, co jest w nim. Jest jakiś powód, że jest smutny, rozgoryczony, no, załamany. No, dzisiaj można powiedzieć tak, jest w depresji. To słowo jest nielubiane przez niektórych wierzących. Przeze mnie jest nielubiane. Ja go nie lubię, ja go chciałem powiedzieć, nienawidzę. Nie cierpię tego słowa. Tym bardziej, że jego dotyk zaistniał w naszym życiu. Ono stało się, to słowo, realnością naszego życia. Jeśli tak zdążę, bo na razie wstęp robię, to właśnie o tym chciałem powiedzieć. Dobra, już wracam. Czyli no, nie musimy tego depresją nazywać. Tym stanem niewłaściwym, nie takim, do jakiego Bóg nas jakby powołuje, zachęca i daje nam możliwość. To jest stan, który się jakby rozpoczyna od tego, że Bóg mówi, kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Niby taka prosta rzecz. No co za idiota wybierze przekleństwo? To czemu tak przez te wszystkie lata się dzieje? No bo pod przykrywką przekleństwa wydaje nam się, że bierzemy to błogosławieństwo. Że kiedy dzisiaj rozmawiamy generalnie o błogosławieństwach, to w ogóle nie, one nie są takie jak w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. To nie takie błogosławieństwa w ogóle. Tamte to jakoś tak są tam od czasu do czasu, ale to tylko jakby, nie wiem komu one są przypisywane, ale jakby tam się odnalazłem, to się odnajduje w tych błogosławieństwach. Ten psalmista pokazuje mi, że i kiedy sobie tak zacząłem to kojarzyć, właśnie przypomniała mi się Anna na przykład, tylko ta Anna, mama Samuela, tak? Sobie zapisałem jakby, jak ona, tak, miała nieustannie gorycz w swojej duszy. Wiemy, czytamy, tak, z jakiego to było powodu. Na razie o powodach nie chcę mówić. Prorok Eliasz. Tam też niesamowita sytuacja. Od tego zwycięstwa na Górze Karmel, Bożego zwycięstwa, jego jakby uczestniczenia w tym zwycięstwie, za chwilę jest w takim miejscu, gdzie mówi, Boże, zabierz mnie stąd, ja nie chcę żyć. To jest prorok Eliasz. Ktoś powie, no gdzież mnie do proroka Eliasza. Wiecie, myślę, że gubimy się, jak pewne postaci nie umiemy odebrać w taki sposób, że one są nie inne niż my. Tak samo są zbudowane w środku, jak my. Mamy takie same pragnienia, no wiecie, możliwości jak gdyby, ale człowiek jest ten sam. I wtedy, jaki był i dzisiaj, jaki jest. Po grzechu oczywiście, tak? Bo przed grzechem to jeszcze była inna historia, po grzechu. No i oczywiście teraz ten moment jest nowego narodzenia, więc powinniśmy wrócić do stanu pierwotnego. Powinniśmy wrócić do stanu pierwotnego. To ja się pytam, Darek, czemu twoje życie nie wraca do tego stanu pierwotnego? No właśnie pytanie czemu? Ja za dużo pytań zadaję i wiecie, ale myślę, że nie. Bo ja sam sobie zadaję i odpowiadam i jestem usatysfakcjonowany. Ale wiem, że czasami za mało pytań sobie zadajemy. Za bardzo jesteśmy tacy spolegliwi wobec tego, co słyszymy i co do nas mówią. To chyba jest taką cechą. I jeszcze oczywiście przychodzi mi na myśl takiego człowieka, który był w takiej duchowej depresji. Przepraszam, że to słowo, mogę nazywać to inaczej. Ale w czymś takim, w takim niewłaściwym stanie, mimo tego, kim był. Mówię o Tymoteuszu. W 2 liście do Tymoteusza, jeśli pozwolicie, na samym początku, Paweł mówi tak, w czwartym wersecie, wspominając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością, pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w tobie mieszka. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Wiecie, ile razy ja słyszałem ten werset, bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni. No amen. to czemu taki przelękniony jestem, czemu taki zgorzkniały jestem, czemu taki jakiś jestem pełen łez naprawdę, jak wieczorem kładę się spać. W zborze no nie wypada, tak? Chociaż ja powiem wam, jak mi się chciało płakać, to płakałem. Jak gdyby od samego początku Bogu dziękowałem za to, że mogę być naturalny, że jeśli mi się coś nie udało, mogłem tu stanąć i powiedzieć, nie udało mi się, bracia, zgrzeszyłem. Było tak, ale to się nie podobało wszystkim. Jakby i jakby, a ja na tym byłem wychowany. I wiem, że takie postawienie sprawy, no po to jesteśmy tutaj, żeby sobie mówić prawdę. Żebyśmy opowiadali o sobie wszystkie te rzeczy, nawet te najciemniejsze. Wiecie dlaczego? No, to nie o to chodzi, żeby tutaj się egzaltować swoimi słabościami, czy jakby chwalić, jacy silni jesteśmy, ale żebyśmy poczuli się jakby zależni od siebie, że ktoś na tyle mi ufa, że to mówi. Taka jest według mnie wspólnota, że to nie jest wypowiedziana ilość słów bardzo mądrych, przeczytanych, a nic o sobie nie wiemy. Ja uważam, że to jest błąd. Kiedy czytam o ciele Chrystusa, to czytam o członkach, które się znają, wspomagają, wspierają, radują, głaszczą, podnoszą. No tak jak moje ciało, jak jest zdrowe oczywiście, bo jak chore, to ja znam właśnie takie, że ta ręka potrafi coś tam pociąć, obciąć, coś sobie... To jest niezdrowe ciało. To nie jest zdrowe ciało. A my jesteśmy w zdrowym ciele, o ile głową tego ciała jest Chrystus. Wszystkie niewłaściwe rzeczy, które się dzieją w naszym ciele, powinny wskazywać, że może coś jest nie tak, może to nie jest, nie jesteśmy w mocy tej głowy. Może, no bo, gdybyśmy byli, słuchajcie, jakby było inaczej. To są rzeczy, których do końca nie rozumiem. W każdym bądź razie przeczytałem o Tymoteuszu, bo wiecie, Tymoteusz tak był w takim stanie. Był w stanie, ja kiedyś takie głębsze rozważanie na temat tego czytałem i ja nawet nie dostrzegłem tego sam. I tam właśnie ktoś opisywał jego stan, że on się bał, on był przelękniony, on był załzawiony i tak dalej, i tak dalej. Ten Tymoteusz, który Paweł mówi, dostałeś pełnię łaski, miałeś wszystkie jakby dary, wznów, odnów, czyli coś miał i coś utracił. Na Górze Karmel coś się wydarzyło, a potem jakiś czas... Krótka rozmowa z Izabel, tak, tam, czy Jezebel, jak mu powiedziała, że tam nie będziesz żył, i tak szybciutko. Czyli no jest wiele przyczyn, które mogą nas w ten stan wprowadzić. W naszym życiu, wracając do takich realiów, przez te wszystkie lata bycia w zborze staraliśmy się Bogu służyć i staramy, może już teraz jakby poza zborem, by tak jak go rozumiemy, tak jak czytamy, tak jak do nas przemawia, no bo nie inaczej, nie da się inaczej. Ja wiem, że mogę źle rozumieć, dlatego jakby cieszę się, że mogę od czasu do czasu być w miejscach, gdzie mam kochanych braci, których mogę słuchać, od których się mogę uczyć. I siostry oczywiście też. Ileż mądrości jest w siostrach. Choć miejsca, w których to siostry tu stoją, jakby mnie trochę, jakby, jak to powiedzieć, no nie wiem, ale wiecie, o czym mówię. Od chwili, kiedy jakby, tak sobie myślę, zacząłem w zborze mówić o krzyżu. O krzyżu Chrystusa, o uczniostwie. O tym, co mnie jakby zafascynowało, co im pokazało, bo jakby, no nie ukrywam, gdzieś za każdym razem pod ten krzyż próbowałem, czy Duch Święty mnie prowadził. Wierzę, że to On, bo przecież nie ja sam. Bo cóż tam pod tym krzyżem, poza boleścią, jakimś smutkiem, czymś. Co tam może być takiego? Więc ja jakby, ta moja natura stara tam na pewno nie chciała, bo wie, co tam się na tym krzyżu szykuje dla niej, tak? Ale jakby w jakiś tam sposób. I to było też tak troszeczkę właśnie jakby niezgodnie z tym kierunkiem przyjętym tam, gdzie byliśmy. Tam, gdzie biegaliśmy na różne ewangelizacje, robiliśmy cuda niewidy, że tak powiem, tak? Choć żadnego cudu nie widziałem. Cudem było, że przeżyłem wtedy jakby w pewnym sensie. Natomiast wiecie, ja wtedy straciłem wiarę w Boga, jeżeli chodzi o Boga cudów. Mówiono mi o Bogu cudów, a ja cudów nie widziałem. Poza jakimiś takimi rzeczami, które, powiem wam szczerze, widziałem dużo bardziej wiarygodne rzeczy w miejscach, które absolutnie z Bogiem nie mają nic wspólnego. Więc jakby to gdzieś tak troszeczkę, ale no mówię, no pędzą wszyscy, to i my tam pędzimy na wszelki wypadek, żeby nie wypaść, tak? Szukaliśmy różnych, chcieliśmy Bogu służyć jak tylko umieliśmy. swoim czasem, wszystkim, swoją rodziną, swoim jakby postawieniem pewnych rzeczy. I za to mu dziękuję, bo rzeczywiście były to, i wierzę, że to były właściwe rzeczy. Kiedy się nawróciliśmy, nasza starsza córka miała 15 lat, szła do bierzmowania, więc tak jak wcześniej generalnie na siłę ją do kościoła nie było tam tego, można tak teraz nagle w buncie, ona przecież tu to bierzmowanie, co wy mi robicie, ja przecież tu do kościoła będziemy chodzić, a dlaczego wy nie chodzicie? Okej, okay. Druga malutka jeszcze miała 6 lat, więc za bardzo się tam nie mądrzyła, więc jakby chodziła z nami tamta, co wy tej młodszej, co wy mojej siostrze robicie, wy ją skazujecie na to, że ona ślubu nigdy nie weźmie, nie będzie pochowana. Tak moja 15-letnia myślała, jaki to związek z kościołem. Mówię, dobra, sam pochowam i dam jej ślub, jak będzie trzeba i nie ma problemu w tej kwestii, tak? Ale to nie były takie żarty, to były rzeczy poważne. Rodzina, Wioli, ja, moi rodzice już nie żyją dawno, więc jakby byłem taki wolniejszy w tym i nie miałem się komu tłumaczyć albo kogo zachęcać. No oczywiście dzisiaj żałuję, że nie mogę swoim rodzicom poopowiadać takich radosnych rzeczy o Bogu i tak dalej. No w każdym bądź razie podjęliśmy decyzję, nasza młodsza córka nie poszła do komunii. Tamta oczywiście poszła na to bierzmowanie. Nawet byliśmy tego pamiętnego dnia na tym. To było chyba jedno z ostatnich naszych no, tych mszy, tak, które byliśmy i zobaczyliśmy to, co zobaczyliśmy. Ten biskup to, co powiedział, to jakby podziękowałem mu potem, bo tylko jakby utwierdził mnie w tym całym szaleństwie tego wszystkiego. Dzieci, młodzież, jak wiecie, po bierzmowaniu to jest ostatni koniec, już nie chodzą. No dopiero potem, jak będą musieli te kartki na ślub, to tam wrócą. No tak to mniej więcej wygląda, myślę, i to nie dokonuję zbyt pewno jakichś takich krzywdzących ocen, bo tak to wygląda. Natomiast no, jakby taką jakąś tam cenę ponosiliśmy, no niepuszczenie do komunii naszej młodszej córki w kontekście naszych wieli rodziców, takich bogobojnych katolików, takich naprawdę dobrych, kochanych ludzi, było ojej, oj, oj. Ale jakby no, to zrobiliśmy. Dobrze się z tym jakby czuliśmy, wiedzieliśmy, że to jest dobre, tak? I liczyliśmy, że ta nasza młodsza córka, która wyrastała w tym duchu już jakby Bożym, bo i próbowaliśmy o tym rozmawiać i dużo mówiliśmy i oczywiście uczestniczyła w spotkaniach i od tego dziecka jakby rosła, ale okazuje się, że nie w wierze, bo był moment, że nawet się ochrzciła. Mówię teraz o tej młodszej, która dzisiaj ma 18 lat. I jakby może o tym chciałbym tak, wracając jeszcze do tego psalmu, i tej duszy, która jakby jest w smutku, w takim jakimś dole, padole. Dwa lata temu, jak już taka troszeczkę starsza zaczęła się robić, w sensie no nawet wieku, to zaczęło się wiele pytań, wiele problemów dotyczących Boga, jej poznawania, wspólnoty, różnych tam rzeczy. No próbowaliśmy, jak próbowaliśmy. Dodam tylko, że w naszym życiu, w małżeństwie, jakby w byciu z Bogiem, nastąpił taki moment, że tak około 12 lat temu, jak się nawróciliśmy, to był około 2006 rok, w 2007 ochrzciliśmy się. I jeszcze potem tak 2-3 lata bardzo kulało to nasze małżeństwo. Ja bym powiedział, że ono jakby było na granicy, że tak powiem, bycia. No nie przychodziły nam do głowy może rozwody, tak, czy rozwód, ale bycie ze sobą stawało się coraz trudniejsze. Trudniejsze dla mnie, dla mojej żony. Ja często mówię do niej, ty taka chrześcijanka i tak robisz? Słyszycie, co ja mówię? Przeczytałem kilka wersetów i ona tego nie zrobiła, a ja jej tutaj, prawda, o chrześcijaństwie, tak? Tylko sam zapominałem, że nawet to, co mówię, świadczy o tym, kim jestem, jakby to robię. Ale dzięki Bogu mogliśmy pojechać w pewne miejsce, gdzie nasze małżeństwo zostało, dostaliśmy pstryczka oboje od Pana Boga, uważam, takiego fajnego, mobilizującego, takiego karcącego, a jednocześnie zachęcającego, pokazującego nam wiele i umożliwiającego nam w tamtym momencie przebaczenie sobie wielu, wielu rzeczy, z którymi szliśmy już wtedy, kiedy byliśmy w kościele. Przez 3 lata z nimi szliśmy, nie umieliśmy o tym rozmawiać, nie chcieliśmy, broniliśmy się przed tym. Bóg to zabrał, nie ma o czym mówić, jest okej. Okay. Nie było okej. Okay. Kłótnie były podobne, ale jeszcze obciążone tym, jakby co wiedzieliśmy, z tym pewno samopotępieniem i tym wszystkim. Ale jakby próbowaliśmy o tym rozmawiać, ale tak niekoniecznie chcą o tym rozmawiać z Boże. Jest okej, okay. Jest okej, okay, super, no przestań, to takie rzeczy, Bóg przecież to zostaw to Jemu, zanieś pod krzyż. Sobie myślę, no codziennie noszę, albo chyba z powrotem zabieram, bo jakby tu się nic nie zmienia. Nie rozumiałem pewnych rzeczy, albo No w każdym bądź razie ta sytuacja z moją żoną wtedy, no, dzięki Bogu, że jakby zaczęliśmy budować nasze małżeństwo. Dzisiaj mogę wiele powiedzieć, że mamy już małżeństwa, 32 lata. No to w 2009, bo tyle mniej więcej czasu minęło od tego naszego, jakby kiedy Bóg wyraźnie nam naświetlił, jak wygląda nasze małżeństwo i dał oczywiście wskazówkę i drogę, i wersety, i Biblię, i braci, i siostry, jak ma być, jak ma to wyglądać. I od wtedy zaczęliśmy właśnie uczyć się być w tym małżeństwie, uczyć się Bogu razem służyć, chwytając się pewnych wersetów, wszystkim znanych, tak, uległość, miłujcie, Bóg do każdego z nas przemówił osobiście, wiemy, jakby dzisiaj staramy się przynajmniej rozumieć to, o co chodzi. Dlaczego o tym mówię? Bo to pozwoliło nam potem przetrwać i pozwala to, co jakby później się w naszym życiu wydarzyło, w tym sensie takim, tego takiego doświadczenia, bo generalnie wszyscy ciągle mówili o tym, że jest super, super, a ja jakiś taki smerf maruda mówię, nie jest super, a przynajmniej u mnie nie jest super, tak? I nie godzę się na to, nie super, ja chciałbym, żeby było super, no to zrób coś, nie, to nie o to chodzi. Ja bym nie chciał na nikogo narzekać, bo jakby to nie o to chodzi. Każdy jakby robi no, tak, jak robi, tak? W to, co czuje, jakby niekoniecznie ludzie chcą może głębiej wchodzić, bo to nie o to chodzi, że głębiej to jakby tam, ale żeby coś zrozumieć. Ja dzisiaj wiem jedno, że moje posłuszeństwo Bogu jest tylko wtedy możliwe, kiedy Go będę znał, kiedy będę Go poznawał. Bo inaczej to nie mam szans być mu posłuszny. Będę posłuszny różnym naukom, doktrynom, historią, kościołom, denominacjom, a on zupełnie jakby o czymś innym mówi. To ten Bóg właśnie w swoim słowie umieścił ten psalm 42, 23 i 91, i 1, i 133, i wszystkie one, tak? Są umieszczone po to, żebym jakby odszukał się, bo są różne sytuacje w moim życiu. Bóg zagwarantował tą najlepszą, ale ja z niej nie skorzystałem, więc jakby daje wiele, wiele jeszcze takich pokazania. To, że trafiłem do tego AA i to mi uratowało wtedy życie to fizyczne i pewno duchowe, bo gdybym wtedy umarł w takim stanie, to wiem, gdzie bym dzisiaj był. Ale to fizyczne, czyli to wyrwanie się z mocy nałogu, tego jakby tego naprawdę niełatwego miejsca, ale tak naprawdę ja bez żadnego wysiłku to zrobiłem, bo Bóg mi w tym pomógł. I znowu, bez żadnego wysiłku. Zacząłem w 92 roku od pierwszego pójścia na to spotkanie i potem przez wiele, wiele lat chodziłem. Nieraz nie chciałem, nieraz mnie bolało, nieraz mnie złościło, nieraz lepszy był inny czas, ale wybrałem, że tam jest miejsce, w którym mam szansę nie pić, a potem się dowiedziałem, mam szansę lepiej żyć, bo to jakby też jakby. No więc i kiedy już będąc teraz właśnie, wracając znowu do tego naszego życia, to nie jest chyba strasznie skomplikowane, jak jesteśmy we wspólnocie, w takiej niewielkiej wspólnocie. Kocham niewielkie wspólnoty i to też nieraz boje toczę. Nie chcę będą nawet i wielotysięczne, tylko jakby mi chodzi o to, że ja pragnę być w takim miejscu, gdzie się mogę z wami poznać, być, wyjechać na wspólny pobyt. Ja mówię, no najlepiej chyba chrześcijaństwo moje może być sprawdzone, jak pojedziemy wszyscy na wcześniej wynajęte miejsca w hotelu, a potem się okaże, że trzy pokoje nie działają. I są tylko trzy takie w piwnicy, w których jakby nie są komfortowe warunki. I kto tam pójdzie z nas, słuchajcie? To może jest zbyt prosty test, ale on mi wiele razy pokazuje, że no, tu się zaczyna jakby to nasze braterstwo i czasami kończy. Także, kochani, wracając, wiem, że ja potrzebuję tego, myślę, że uważam, że potrzebujemy tej realności naszego wspólnego życia, tego, żeby przenieść wszystko, co wyśpiewujemy, mówimy i czytamy w nasze życie. Żeby to stało się, jak ktoś powiedział, rzeczywistością mojego życia. Andrzej taki pewien, mój kochany brat, prawód to powiedział. Darek, niech Chrystus stanie się rzeczywistością. Ja mówię, no nie jest, co ty chcesz? Ale kiedy naprawdę pomyślę, no nie jest. Ileż moich myśli nie jest związanych z Chrystusem? Ileż moich działań nie jest związanych z Chrystusem? A chciałbym, żeby nie większość, ale wszystkie były Jemu poddane i wszystkie z Nim związane. I wierzę, że jest taka możliwość. Wierzę. Wierzę, bo do tego jakby Pan nas zachęca. W tych małych wspólnotach ja jestem w stanie się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kiedy kiedy tam, w tym miejscu, w którym byliśmy, właśnie stosunkowo niewielkim, ale tam zawsze na pytanie, ilu jest członków, to jak słyszałem odpowiedź, była zawsze dwukrotna niż jest. Ja myślę, o co tu chodzi? Mówię, no, ja rozumiem, że chcemy, żeby nas było wielu i tak dalej, ale no jest dzisiaj tylu, wczoraj było jeszcze mniej, a pojutrze będzie jeszcze mniej. Mówmy, ilu jest. Nie płaćmy jakichś składek za tych, których nie ma, bo w ogóle dla mnie to jest abstrakcja jakaś. Mówię, no przecież o co chodzi? Ale to już jakby tak dotykam pewnych rzeczy, które, z których już jakby no one mnie już nie dotykają, tak. Choć w środku jeszcze się tam trochę gdzieś nie zgadzam. I wiecie, i teraz sobie myślę, no i siedzimy, tak jak tutaj, znacie się pewno dobrze, albo i bardzo dobrze, wiecie o sobie dużo, albo i więcej, tak? I chodzi o to, że bardzo dobrze. I tu jest właśnie cała jakby ta realność życia chrześcijańskiego, tej wspólnoty, która dla mnie jest tym, co ja tam przeczytałem, że wspólnie spotykali się w nauce apostolskiej, w dzieleniu chleba, modlitwie, w tej wspólnocie, tak? Że to jest radość, że przychodzimy, nie, bo muszę i tak dalej, jak tu tam czekam, nie czekam do niedzieli. To jest w ogóle abstrakcja, żeby żyć Chrystusem codziennie i razem. Razem, dzisiaj oczywiście, ten świat nas powykręca, różne prace takie, owakie, różne zadania, które uniemożliwiają, ale ja wierzę, że to są rzeczy, które utrudniają, ale one takie nie powinny być, choć są, że lepiej będzie dla mnie być gdzieś, gdzie ja mogę z braćmi i siostrami naprawdę wszystko przeżywać. I ten czas taki właśnie tej naszej, tego pragnienia, bo myślę, że to tak jak ja i moja żona, znaleźliśmy się w miejscu, gdzie chcieliśmy Mu służyć, gdzie byliśmy blisko jakby Niego, nam się przynajmniej wydawało, a potem nagle przyszedł moment, że Boże, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Panie, ocknij się, czemu śpisz? Zapomniałeś, no, tyle obiecałeś, że nic się nam nie potknę, że postawić strażę, te wszystkie rzeczy, to gdzie to jest, że mi się powiedzie, że będzie dobrze, to czemu tak dzisiaj jest, że nasza córka, ukochana, nie najbardziej, bo dwie, tak, zadaje nam tyle bólu, nagle nam jakby pokazuje zupełnie oblicze, na które nie pracowaliśmy w pewnym sensie ją wychowując. Jesteśmy nauczycielami, jakby ona nigdy nie widziała, teoretycznie oczywiście mówię, czegoś złego w domu w sensie alkoholu i tak dalej, ale myślę, że niestety wielokrotnie widziała moją złą postawę względem mojej żony, tak, i to wtedy, kiedy już byliśmy w kościele i ona to wychwyciła nieraz. I nieraz było właściwie głupio mi, bo powiedziała tak, to ty tam stoisz, a w domu taki jesteś. O, sobie myślę, a od kiedy ty masz mi prawo uwagę zwracać? Ty, oczywiście bolało i miała rację, ale ona to robiła jakby w innym celu. Sama siebie chciała jak gdyby z tej społeczności wydobyć i powiedzieć, że to jest wszystko obłuda i jakaś tam hipokryzja. I no niestety w jakiejś części miała rację. Dlatego to nasze wspólne jakby bycie z moją żoną, szukanie Boga w relacjach osobistych, jak gdyby dzisiaj nam daje siłę, że wspólnie możemy się z tym zmierzyć. To tak się wszystko nałożyło, bo te wszystkie lata w zborze spędzone były jakby coraz takie, ja coraz chłodniejszy się robiłem, coraz jakiś taki właśnie, jejku, o co chodzi, Panie Boże, czemu ja ciągle czegoś szukam, czemu to jest nie tak, czemu ja ciągle jakoś przeciwnie, czemu oni głoszą o łasce różnie rozumianej, a ja mówię o doświadczeniu, czemu oni mówią o tym, a ja staję i mówię o krzyżu i widzę po minach, że im się to nie podoba, a ja po prostu im więcej o tym mówię, tym bardziej Bogu dziękuję. Kiedy czytam, jakby to w tym krzyżu właśnie znajduje to ukojenie, tę radość, to mimo, że na zewnątrz boli. To jest coś, czego jakby no, nie wszyscy tam chcieli dostrzegać, więc to był taki proces wychodzenia tak naprawdę z tego zboru. Na to się nałożyło właśnie ta sytuacja z naszą córką. Dwa lata temu, kiedy właściwie rok temu wydarzyła się taka sytuacja, że koleżanka naszej córki powiedziała w takiej skrytości, że wiecie, wujku i ciociu, a wasza córka tam, no Jula, tak, tu nagrywane to jest? Okej, ona nie słucha takich rzeczy, więc to jest szansa, a jak posłucha, to też nic złego nie mówię, kocham cię Jula, bardzo cię kocham. Że ona nie chce żyć, że ona ma jakieś myśli straszne i to, i tamto, i siamto. Jejku, no co jest? Jak to jest możliwe? Dlaczego? Panie, no co ty... No i to w bardzo takim krótkim czasie zaczęło narastać do tego, że się okazało, dużo rzeczy jakby zaczęło wychodzić wtedy. No i No i takie właśnie, to jest ten taki czas rozmów, coraz gwałtowniejszych, coraz bardziej takich, gdzie w dawnym małżeństwie zaatakowalibyśmy się przede wszystkim ja z żoną w takiej sytuacji, bo ja zawsze atakowałem, kiedy dziecko u nas było chore, ja zawsze, no to co, nie umiałaś jakby zadbać, nie mogłaś szalika nałożyć, nie mogłaś, bardzo dziękuję, nie mogłaś tamto, czy nie mogłaś tamto, a ja gdzie byłem wtedy? Wszystko ona jakby nie mogła, moja żona. No w każdym razie teraz też tak podkreślam, że to była łaska, że Bóg wzmocniając nasze małżeństwo i stawiając je w takim miejscu przewidział. No, sorry Boże, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz i wiedziałeś, co się wydarzy w naszym życiu jakby i On wiedział. I jakby to nas, i dlatego tak jest, ja myślę, w życiu każdego z nas On wie, co będzie jutro w naszym życiu i On dzisiaj Ci już proponuje pewne rzeczy. Nie czekaj do jutra, bo tam będzie trochę już za późno. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać, były takie momenty, że ja też jakby zaczęliśmy się lekko oskarżać, ale bardzo szybko wróciliśmy do wspólnego jakby języka, do wspólnych łez, do modlenia się wspólnego, do pytania wspólnego, do jakby był moment, że Wiola przejęła całą, bo ja osłabłem, ja po prostu, ja mówię, Boże, jak to jest możliwe? Jak moje dziecko ukochane chce i tak dalej? Czemu? Co ja takiego zrobiłem? I obwinianie się i te wszystkie rzeczy i już jakby ten stan właśnie tej depresji duchowej teraz takiej, ale one wynikającej z takich jakby rzeczy, znaczy duchowych, no doświadczeń, tak, doświadczeń, które jakby przechodziliśmy. Tak sobie myślę, znaczy nie myślę sobie, wiele rozmów, pojechałem na, ale jeszcze to właśnie chyba ominęłem jedną rzecz. Ja to z 2 lata temu byłem na braterskim spotkaniu, pierwszym zresztą, na które mogłem jakby, znaczy na mogłem, pojechałem, bo się dowiedziałem do Opołczyna i tam też nie zapomnę jakby, jak bardzo się ucieszyłem, że tam się pojawiłem, zobaczyłem, że jestem w miejscu wśród braci, którzy są właśnie tacy, o jakich ja marzyłem, żebym miał wokół siebie braci, czyli tacy naturalni, niekoniecznie się zgadzający, niekoniecznie mający takie same zdanie, ale modlący się, klęczący, poszczący. Chrystus na ustach każdego znaczył to samo. I może mówię, w pewnych kwestiach. I tam jakby poruszony zacząłem się modlić i ta modlitwa moja była, żeby Bóg mnie oczyszczał, żeby Bóg mnie karcił. Ja używałem tych słów, bo pragnę tego. Pragnąłem, może tak powiem, bo jeden z braci po tej modlitwie to od razu jakby, ty bracie chyba nie wiesz, o co się modliłeś. I ja mówię, wiem, mój Bóg wie, co ja mogę znieść i nie da mi niczego, co i tak sobie tutaj, choć wewnętrznie, jak wypowiadałem te słowa, czułem pewien lęk. Mówię, a jak rzeczywiście coś będzie? I wiecie, długo nie musiałem czekać, zaczęły się te wszystkie rzeczy i w zborze, i w jakimś, i w małżeństwie, i tu wtedy z dziećmi, czy z dzieckiem, i ze starszą córką, i zaczęło być coraz ciemniej, coraz smutniej, coraz bardziej bolało. I jakby, kiedy zadzwoniłem do jednego z braci, on mówi, no, długo nie musiałeś czekać jakby na swoją modlitwę, ale to było takie wskazanie, ale mówi, to dobrze, Bóg wysłuchuje modlitw, okej. Wszystko to, co się teraz wydarza, spróbuj jakby wykorzystać w swoim życiu. Ojej, łatwo powiedzieć. Tu boli, tu ciemno, tam jeszcze ciemniej, weź to wykorzystaj. Ale no, znowu czytając Słowo Boże i patrząc na wiele historii, no to właśnie to w tym jest jakby clue. To Paweł w tych swoich doświadczeniach i słabościach, w najgłębszym miejscu słabości był najbliżej Boga, tak jak czytam. Więc to są dwie rzeczy, w których chciałoby się być i w których się jest. Bardzo smutno i ciężko było w takich wielu chwilach. Ten czas z naszą jakby córcią kochaną się nie skończył. Modliliśmy się, rozmawialiśmy o tym tam, gdzie mogliśmy, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, Bóg nas łącząc dał nam tę siłę obojgu i był taki moment, że ja upadłem, w sensie po prostu byłem no, słaby, tylko płakać mi się chciało, nic więcej, żadnych jakby koniec, nie. Ale to Wiola wtedy przejęła, rozmawiała, jakby pojechaliśmy właśnie na społeczność do Prabud, czasami wyjeżdżamy, a tam nagle jakby brat Andrzej mówi o Abrahamie i głosi, i mówi, jak to fajnie, jaki Abraham jest człowiekiem wiary, jak właśnie, i daje przykład. Dostał jedynego syna i za chwilę ma go oddać, tak? Wtedy myśl przychodzi, Darek, czy ty byś był w stanie oddać, a jeśli twoja córka by spełniła te swoje groźby? Przecież tak naprawdę nie masz wpływu na to. Ja żyłem w lęku, w strachu, wprowadziła nas w to mocno. Wiola na początku jakby opierała się temu. Ja poddałem się, wiecie, zacząłem czytać o tych wszystkich depresjach różnych, tam sobie naładowałem głowę, tym, tamtym, ale jednocześnie myśl, no a Chrystus? Gdzie On jest w tym wszystkim? No ale On jest w takim razie może u psychologa, tam jest Chrystus. Ale Darek, zapomniałeś wcześniej, jak o psychologii mówiłeś, że to nie jest nic, nie ma to żadnego związku z Bogiem, a nagle tutaj o jakiejś psychologii mówisz? Więc wiele rzeczy zaczęło być weryfikowanych w tym, co myślałem, w tym, co jakby należy zrobić albo nie należy. Nie wiem, nie ma rozwiązania, ale modliliśmy się, próbowaliśmy, żeby jakby nie dać się w tym wszystkim zwariować i między innymi to wtedy, to rozważanie na temat Abrahama pokazało mi, że ja nie jestem gotów. Ja nie oddałem Bogu wszystkiego, ja nie oddałem siebie i mojego życia i życia moich najbliższych, bo skoro tak się boję i tak się jakby trzymam kurczowo czegoś, to znaczy, że mu nie ufam. Wiecie, to są takie niuanse, to są rzeczy, no, dla mnie były bardzo trudne, ale Bóg w ten sposób przemawiał, więc jakby przyszło do serca uspokojenie, jakby na tyle, że wiedziałem, że ja tak naprawdę muszę wszystko zrobić, ale to wszystko to jest jakby, to ja i tak nie jestem w stanie zrobić czegoś takiego, żeby się coś nie wydarzyło. Muszę mieć tego świadomość i muszę być jakby w tym wolny, muszę zaufać Bogu, właśnie, zaufać Jemu wtedy. Zaufać Bogu i powiedzieć do swojej duszy, bo tak jak tu jest powiedziano, czemu się smucisz, czemu nie wierzysz? Ja będę skracał. Wszystko to jakby pokazało mi moją niewiarę. Cokolwiek przez te wszystkie lata zrobiłem, to przyszedł moment sprawdzenia. Nie, Panie, ja Ci nie ufam. Ona nie pozwalała nam jeździć na spotkania, nie pozwalała nam tu, nie pozwalała nam tamto. Początkowo ulegaliśmy, ale w którymś momencie weźmy nie, koniec. Nie, możesz z nami jechać. Możemy przebywać z Tobą każdy inny kawałek czasu poza tymi, gdzie jedziemy właśnie po to, żeby się wzmocnić. I dużo, Wiola, ona oczywiście na słowo Bóg to reagowała tak, że jakby rzeczywiście w niej było samo zło i to zło rzeczywiście tam, gdzie zamieszkało. Wiemy, że ten zły przeciwnik zaatakował jakby najsłabszy punkt w naszej rodzinie. Małżeństwo Bóg wzmocnił. Dzięki Bogu za to, że nas wtedy tak jakby złączył. To wszystko wyglądało jakby dobrze, a tutaj, wiecie, łatwo się mówi. No ale jakby to też Bogu się spod kontroli nie wymknęło. Ja do dzisiaj nie wiem, wielu rzeczy nie wiem, ale wiem jedno, że uspokoiliśmy się, że zaczęliśmy ze sobą w środku rozmawiać, tak jak to rozmawia właśnie, zobaczcie, psalmista rozmawia ze sobą, rozmawia ze swoją duszą. Ktoś powiedział, że my generalnie wykonujemy to, co środek do nas mówi. A rzadko rozmawiamy ze sobą i przekonujemy się, że to jest niewłaściwe. Tu jest 3 razy powtórzone. On do swojej duszy mówi, tak? I oczywiście to się wszystko kończy. Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał. Dzisiaj może to nie jest miejsce, w którym jestem w stanie to zrobić. Poza płaczem, szlochem i pytaniem dlaczego. Ale w tym wszystkim, tak jak wiecie, Bóg często mi zwraca wzrok na Księgę Joba, jakby myślę, że w tym wszystkim nie zgrzeszyliśmy, że mieliśmy wiele zwątpień, takich typowo jakichś ludzkich, ale nie w Boga. Pokazało nam to rzeczywiście słabość naszej wiary, kruchość jej, tak? Że ona nie polega na bieganiu, na lataniu, na robieniu eventów i różnych historii, tylko wtedy, kiedy taki przyjdzie czas. A przyjdzie na pewno, bo kiedy czytam, kiedy mój Pan mi mówi do mnie, co będzie, co mnie czeka, kiedy ja wybieram się w podróż z Nim, to On mi nie mówi to, co dzisiaj mówi większość świata, przyjdź, a wszystko będzie załatwione i będzie dobrze. Wręcz odwrotnie. On mi obiecuje coś niesamowitego, ale muszę to zrozumieć. Co On mi obiecuje? Co On mi jakby daje? Do czego mnie zachęca? No pokażcie mi dzisiaj kogoś, kto mówi, zanim przyjdziesz do mnie, może inaczej, jakiś zbór, który powie, wiecie co? Zastanówcie się, czy tutaj w ogóle chcecie przychodzić. Badajcie się, wasze serca, czy was stać na to, żeby tu przychodzić. I nie mówię o pieniądzach, bo tu będziemy żyć świętym życiem, czystym życiem. Tu będziemy mówić o krzyżu. Zastanówcie się. Mało tego, będziemy mówić o waszych krzyżach, o waszym zapieraniu, o tym, że wy wewnętrznie, wy, każdy z was musi ten krzyż podjąć i to codziennie, bo jeśli tego nie zrobi, to Biblia mówi, nie jesteście moi, nie znam was, idziecie sobie za mną, nie dźwigacie tego i tak dalej, dlatego te wszystkie rzeczy doprowadzają do jakiegoś momentu, więc ja Bogu dziękuję za wszystkie momenty, w których On pokazywał swój krzyż, przede wszystkim ten krzyż, na którym On umarł i co tam się wydarzyło. I mam dzisiaj świadomość, że gdybym od razu zrozumiał, czym jest Boża sprawiedliwość, co się wydarzyło, to troszeczkę może by, ale to tak sobie gdybam oczywiście, to jest bez sensu teraz, co mówię, bo jakby jest fakt taki, jaki jest. Ale może jakby jeszcze ktoś inny jest w innym miejscu. Więc zachęcam was i siebie do powrotu pod krzyż Chrystusa, do szukania tej esencji tego, co tam się wydarzyło. Że wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, to jest z woli Bożej, z Jego mocy, przez Niego i dla Niego. A ja jestem oczywiście ważnym elementem tego działania, podmiotem nawet, tak, ale jest On, ten który to wszystko jakby składa. To takie niby proste myśli, ale właśnie ta sytuacja, której jakby jesteśmy dalej uczestnikami, ona robi się lepiej, trochę gorzej. Mówię do kochanej żony mojej wielu, nie łudź się za bardzo, bo za chwilę będziesz zraniona znowu. Przyjmijmy pewno, jest jak jest, tak? Miejmy nadzieję, módlmy się, ale nie dajmy się lada chwilą, żebyśmy znowu nie zostali zranieni, jakby, bo to też jest takie niebezpieczne. Zobaczmy i kiedy zawierzamy to wszystko naprawdę Bogu, ale naprawdę, był moment, kiedy ja wróciłem po tym spotkaniu i modliłem się i płakałem, mówię, ja nie umiem Ci tego, Panie Jezu, powiedzieć, że Ty możesz ją zabrać. Ja nie umiem Ci tego powiedzieć. Ja nie umiem Ci powiedzieć, że godzę się, żeby moja córka zrobiła sobie coś. Nie umiem Ci tego powiedzieć, ale chcę, proszę Cię, żeby moje usta mogły to wypowiedzieć. I wiecie, może nie wtedy, ale za którymś razem, dzięki łasce Bożej, wypowiedziałem to, wypowiedzieliśmy to razem. I to nas uwolniło od strachu i lęku i niewiary. Nie mówię, że to się nie pojawia, bo wiecie, to bym zaraz tutaj mówił kolejną, czy jakąś nieprawdę. Ta duchowa depresja, czy jakby to tam nazwał, w innych momentach życia nas też dotykała, jakieś inne rzeczy, ale tu był taki już diametralnie mocny atak przeciwnika, mocny. Wierzę i wiem, że on nie jest na tyle mocny, żeby pokonać tego, o którym mówię, że jest zwycięzcą i w którego zwycięstwo się obraca. Że dzisiaj Bóg mi pokazuje, że jest przeciwnik, że jest duchowa rzeczywistość, że jest ktoś, ale mówi, ja już zrobiłem, walkę zostaw mi, ty tylko uwierz. Mocny w wierze przeciwstaw się temu. Taki był film, Wiśta wio, łatwo to powiedzieć. Wiecie co, może nie łatwo, ale warto. Warto powiedzieć, że to zwycięstwo jest w Chrystusie bo jeszcze będę go wysławiał. Ja jeszcze wierzę, że Bóg przygotował o wiele więcej dla mnie w sensie możliwości moich wysławiania Jego. Że zniknę ja, jako ja, tak jak wiem, że mam znikać, ale to wiecie, często jakby bryluję, tak, ale wierzę i On jakby w tym kierunku prowadzi. Za to Mu dziękuję i między innymi też jesteśmy tutaj u was jakby z tego powodu, bo wiem, że tu się o tym mówi. Tu jakby nawet się od tego słucha, tak? No skoro się mówi, to się i słucha. I dziękuję Bogu. Na przestrzeni całego jakby chrześcijaństwa wielu ludzi, wielu, bardzo czasami nam się wydających dużymi ludźmi, wielkimi osobowościami przychodziło bardzo różne jakby ciężkie chwile. Spurgeon przez wiele lat zmagał się. I teraz oczywiście, wiecie, ten jakby przeciwnik atakuje w różny sposób. On cię zaatakuje poprzez chorobę, on cię zaatakuje cieleśnie, fizycznie, dotknie cię jakimś czymś, co bezwzględnie, pokażcie mi człowieka, który jakby ma jakąś ciężką chorobę i ma uśmiech na twarzy. Cofam, nie widziałem, bo z daleka nie widzę. Już nigdy tego przykładu nie dam, bo powiem, a wejherowie jest siostra i jest uśmiechnięta. Chwała Bogu. Pewnie, że tak. I to jest łaska. Bo ja jak gdyby chciałem to wszystko tak trochę zakończyć, że w liście do Filipian Paweł w 4:4 mówi: radujcie się. Radujcie się nieustannie. I wiem, że Paweł, kiedy to pisał i wielokrotnie, kiedy wtedy na przykład co wspierał Tymoteusza w jego smutnej sytuacji, sam za chwilę wiedział, że zginie. Sam jakby jego życie, wiecie, on powiedział, że śmierć jest zyskiem, a życiem jest Chrystus. 2 czy 3 lata temu ten werset tak przemówił do mnie na tej zasadzie, że nie mogę się pod nim podpisać, bo wiele rzeczy, których robię, jakby hołdują temu życiu. A strach przed wojną, przed czymkolwiek, wiecie, to wszystko jest wykorzystywane, żeby nas odwieść od wiary. Ale też dziękuję Bogu, że jakby te rzeczy są we mnie kruszone, przełamywane, nie wiem, jak je nazwać, ale inaczej. Kiedy tu byłem 2 lata temu, tak, czy jakiś czas, inaczej jeszcze myślałem i dzisiaj też myślę inaczej. Tylko dlatego, że staram się poddać obróbce Bożej, a wierzę, że ta obróbka dzieje się w społeczności, wśród braci i sióstr, że tak Bóg działa i że w moim tym poprzednim jakby zborze wiele się mówiło o radości, zarzucano mi brak radości, ale ja sobie myślę, od kiedy zobaczyłem jednego brata czy drugiego, który mówi i w momencie, kiedy wypowiada Chrystus, to drży mu głos, to łzy mu się jakby pokazują, mówię, o, to jest radość. To jest radość w łzach i to nie w takich, jak gdyby, bo tu jest w tych łzach, on się karmił tymi łzami, on głodował biedaczek, jak gdyby łzy były jedynym jego pokarmem, to wszystko, co się działo, ale nie dajmy się oszukać temu, który chce nas oszukać, działa przez nasze dusze, on tam jakby ma pole pewno jakieś jeszcze do tego, żeby nas okłamać i za każdym razem możemy się podpisać pod tym, co Paweł powiedział. I ja tego chcę i pragnę i tego wam życzę i sobie, aby cokolwiek się w naszym życiu nie działo, a mogą się dziać naprawdę różne rzeczy, abyśmy się radowali, nieustannie się radowali, dziękowali mu, szukali tej łaski wynikającej ze zbawienia, nie mylili pewnych rzeczy, poznawali Boga, żebyśmy nie ginęli, jak to mówi Bóg, mój lud ginie z powodu braku poznania. A jakby każdy z nas jest też do tego wyposażony, żeby szukać tego Boga, żeby Go poznawać, żeby nie być pewnym, w pewnym sensie powiem, Królestwa Niebieskiego, że już Go osiągnąłem, bo nie byłoby napisane, szukajcie Go. Pewne słowa mają takie dla mnie niesamowite znaczenie. To nie znaczy, że mam wątpić, że jakby mam na ślepo latać i szukać, ale to jest coś takiego drogocennego, coś, co z drżeniem trzeba sprawować, coś, co trzeba nad czym się zastanawiać i im więcej będziemy się zastanawiać, tym bardziej będziemy rozumieli, jak wielką łaską Bóg nas obdarzył. Dziękuję. Twoja ekspresja, Darku, tutaj rzeczywiście na tej kazalnicy się odcisnęła piętnem. Będziemy musieli wziąć młotek i tutaj powbijać te gwoździe. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za życie w Jezusie Chrystusie, za prawdę Twojego Słowa, które nie owija w bawełnę dramatu naszego życia tutaj na tej ziemi, w świecie skażonym przez grzech, na ziemi, która oczekuje objawienia się Synów Bożych, oczekuje odnowy, oczekuje tego wielkiego dnia, w którym ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną i zaistnieje nowa ziemia i nowe niebo, które nie przeminą, pełne sprawiedliwości, pełne pokoju, pełne wiecznej szczęśliwości. Twoje słowo mówi nam, że jesteśmy pielgrzymami w obcym kraju, na terytorium wroga, Bogiem tego świata jest diabeł i cały świat tkwi w złem i wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale mamy obietnicę, że w nich wszystkich znajdziemy ratunek, że Ty z nich wszystkich nas wyrwiesz. Z jednych natychmiast nas wyrywasz. W niektórych doświadczamy cudów, kiedy modlimy się i cudownie odpowiadasz natychmiast czy niemal natychmiast. W innych musimy uczyć się w cierpliwości oczekiwać na ten dzień. I nasza dusza się trapi i nasze oczy zalewają się łzami i nachodzą nas wątpliwości i nie rozumiemy, dlaczego to się wydłuża. Ale wiemy, że przyjdzie dzień, Panie, kiedy wszystkie troski przeminą. Wiemy, że nadchodzi dzień, kiedy otrzesz wszelką łzę. Wiemy, że i w tych doświadczeniach tutaj na ziemi, w cierpieniach, w zmaganiach, we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. I dlatego możemy się radować. Nie w samym cierpieniu, nie w grzechu, nie w upadku, nie w tych złych rzeczach, ale w Tobie. Możemy radować się w Tobie, Panie, który w pośród tego wszystkiego działasz, który wykorzystujesz nawet te złe rzeczy, nawet te bolesne rzeczy, aby nam otwierać oczy, aby nam objawiać siebie, aby nas przemieniać, aby nas czynić bardziej podobnymi do Twojego Syna. I za to Ci dziękujemy i za to Cię wielbimy, Boże. Że jeśli ufamy Tobie, jeśli lgniemy do Ciebie, nasze łzy nie są zmarnowane. Nasze westchnienia, nasze cierpienia mają głęboki sens, chociaż czasami go nie widzimy i nie rozumiemy. I wołamy, byś pomógł nam wytrwać. Wołamy, byś zachował nas od wycofania się z drogi wiary. Byś zachował nas od utracenia wiary. Byś zachował nas, Panie, od poddania się lękom, niepewności, temu wszystkiemu, czym atakowani jesteśmy przez wroga. Panie, dziękujemy, że Ty zwyciężyłeś świat. Ty sam, jako mąż boleści, doświadczony we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu, dałeś nam przykład, wołając za dni swego życia z wielkim wołaniem i ze łzami do tego, który miał moc Cię uratować i z powodu swej bogobojności zostałeś wysłuchany. Chcemy się uczyć od Ciebie, Panie, modlić, ufać i znajdywać pociechę w Twym słowie, w społeczności braci, sióstr. Prosimy, prowadź nas wszystkich na drodze naszego życia. Prosimy o Darka, jego żonę, ich córkę, Julię. Aby to doświadczenie, przez które przechodzą, było Twoim dziełem w ich życiu, w którym Ty będziesz uwielbiony. Prosimy, Panie, o jej zbawienie. Prosimy o Twoją łaskę i wytrwałość i cierpliwość dla rodziców i dla innych, którzy współuczestniczą w tym doświadczeniu. Tak jak ten psalm mówi, ufamy, Panie, że jeszcze będziemy Cię sławić i będziemy opowiadać, jak wielkie rzeczy uczyniłeś, Boże. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję Ci, że mogę. mogę oprzeć się na Tobie jak na skalę, Boże, na Twoim Słowie, którym jest taki amen. Dziękuję Ci, Boże, za wiarę, którą mamy od Ciebie. Nie mamy jej sami z siebie, mamy ją od Ciebie, Boże. Możemy uchwycić się Ciebie i ufać, że Ty, Boże, nas nie wypuścisz ze swojej ręki. Dziękuję Ci za wszystkie Twoje obietnice, Boże. Dziękuję Ci za uzdrowienie, za to, że mogę usłyszeć Twój głos, Boże, że Ty przyszedłeś, Boże. To jest dla mnie niepojęte, Boże. To jest coś, co w ogóle przerasta mnie. Przerastasz mnie, Boże, moje myślenie, moje rozumowanie. Ale dziękuję Ci, że dajesz mi wiarę, która jest w stanie to przyjąć i pojąć, że Bóg przychodzi do człowieka, że go uzdrawia, że czyni swoje wielkie dzieła w naszym malutkim życiu. Tobie, Boże, oddaję chwałę i cześć, uwielbienie i dziękczynienie, bo wielkim i potężnym jesteś Bogiem, Jezusie Chrystusie, Panie naszym. Bądź wywyższony i bądź uwielbiony bądź teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Amen. No, dobry Ojcze, przydaj mi wiarę, przydaj nam wiarę, byśmy w tych okolicznościach, w których jesteśmy, nigdy nie mówili Ciebie z pola widzenia, Panie. Abyśmy ufali Twojemu Słowu, aby zewnętrzne okoliczności nie determinowały naszych myśli o Tobie, aby one były stałe i jednakowe. Bo Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, Ty jesteś Bogiem Miłosiernym, Bogiem Miłości i Sprawiedliwości. Panie, Ty to wszystko stworzyłeś. Panie, Ty był moment, że wyrwałeś mnie z tego miejsca, w którym byłem, miejsca śmierci, przyniosłeś do miejsca swojego umiłowanego Syna, miejsca życia, Panie. Do tego momentu moje serce, Panie, pragnie Ciebie. Ja Ci dziękuję za to, że możemy dzisiaj być braćmi i siostrami, wspólnie Ciebie wielbić, chwalić, dzielić się swoimi świadectwami, Panie, swoim życiem, tymi wszystkimi rzeczami, które przeżywamy. Dziękuję Ci, że możemy to robić, że wiemy, że to jest Tobie miłe, kiedy jesteśmy wobec siebie szczerzy, uczciwi, Panie. Kiedy czegoś nie wiemy, to umiemy to powiedzieć, Panie. Kiedy czymś tkwimy, to staramy się szukać też pomocy u braci i sióstr, Panie. Bo wiemy, że Ty poprzez swoje ciało, Panie, wspierasz każdego członka, każdy członek, Panie. Dziękuję Ci za nasze rodziny, Panie. Dziękuję Ci za miejsca, w którym wszyscy jesteśmy, choć pewno są różne, Panie. Dziękuję Ci za moją rodzinę, za moją żonę, Panie, za jej miłość, Panie, za jej wierność, za jej mądrość, Panie, za to, że razem nam pozwalasz służyć. Szczególnie w tym trudnym okresie, Panie, kiedy to wszystko jest tak weryfikowane, sprawdzane, Panie. Przepraszam Cię za te momenty, Panie, w których uchybiam gdzieś, gdzie upadnę, Panie, słabne, Panie Boże. Ale dziękuję Ci za myśli, które od razu przychodzą, że to nie jest dobre miejsce w tym upadku. Tam zostać i rozpamiętywać, Panie, ale przyjść do Ciebie i wołać, Panie. I szukać też Twoich myśli, Panie, Twoich rozwiązań, Panie. Tego, co wydaje się jakieś trudne i niemożliwe. Boże, dziękuję Ci, że możemy właśnie ufać Tobie poprzez Twoje słowo, że mamy to, Panie, że możemy je czytać, studiować, Panie. Ale abyśmy nie zapomnieli go prowadzić w nasze życie, Panie. Dziękuję Ci za tę wspólnotę, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Boże, że błogosławię w Twoim imieniu wszystkich. Amen. Amen. Panie, prosiłem Cię też o to, żeby słowa o tym, to prawda o tym, że Twoje drogi są najlepsze, najdoskonalsze, aby to było, Panie, taką prawdą objawioną w naszych sercach, abyśmy tak właśnie myśleli i byli zdolni do tego, aby Ci poddawać to całe nasze życie, abyśmy w tych doświadczeniach, które Panie dajesz, które są tak przecież różne i tak różnymi drogami prowadzisz swoje dzieci, aby one były właśnie, byśmy widzieli w nich, Panie, Twoją też rękę, Twoją drogę dla nas. Twoje oczyszczenie i Twoją miłość, którą nam objawiasz właśnie w ten sposób. Panie, daj nam tak myśleć i też radować się tą myślą, tą prawdą o tym, że Ty wzmacniasz nas przecież w tym wszystkim. Nie dajesz nam upaść, Panie. Dzięki. I prowadzisz nas właśnie w ten sposób. Panie, jak piękna to prawda jest. Tak jak się słyszy od właśnie braci, siostry, to właśnie tak jest, że przychodzi wzmocnienie, Panie. Że też jest większe oczekiwanie właśnie na Ciebie, na Twoje zbawienie, na Twoje przyjście. I Tobie chwała w tym wszystkim płynie. I niech płynie. Panie, i też w tym wszystkim widzimy, że w Twoich rękach jesteśmy. I jeśli zły ma jakiś dostęp do nas, Panie, to tylko Panie pod Twoją kontrolą. Ty wszystko widzisz i nie dasz, Panie, aby Twoje dzieci poginęły. Panie, dziękuję Ci za to. Jest to wspaniałe, Panie, że możemy na Tobie polegać. Nie na nas samych, ale na Tobie. I chcemy polegać i chcemy też mieć taką śmiałość, Panie, i odwagę, aby prosić o to właśnie, żebyś doświadczał, jak Marek się dzielił, mówił, że tak prosił, Panie, i ja też chcę mieć takie serce gotowe, żeby móc prosić o to, by umieć o to prosić, być gotowym na to, abyś Ty działał, Panie. I też dopomóż w tej gotowości, Panie. Dopomóż w tym codziennym właśnie szukaniu Ciebie, budowaniu się na Twoim Słowie, trwaniu w Tobie. Gdy przyjdzie doświadczenie, Panie, abyśmy właśnie byli gotowi. By gotowość wynikała, Panie, z tego chodzenia z Tobą. Bliskości, Panie, miłości i w Twoim duchu. Dopomóż nam, Panie Jezu, nasz pasterzu. Amen. Amen. Amen. Jakby jest ostoją mego życia, kogóż miałbym się lękać, gdy nastają na mnie złoczyńcy, aby mnie pożreć, przeciwnicy moi i wrogowie sami chwieją się i upadają. Choćby wojsko rozłożyło się przeciwko mnie obozem, serce moje się nie zatrwoży. Choćby bitwa zawrzała przeciwko mnie, i wtedy nawet nie stracę otuchy. O jedno proszę Jahwę. I tego tylko gorąco pragnę. By mógł przebywać w domu Jahwę po wszystkie dni mego życia. Doświadczając łaskawości Jahwę i odwiedzając Jego świątynię. On skryje mnie w swym przybytku w dzień przeciwności. Schroni mnie w głębi swego namiotu. Wyniesie wysoko na opokę. Znoszę więc swe czoło ponad mych wrogów, którzy otaczają mnie wokoło. Pełen radości złożę ofiarę w jego przybytku. Przy cytry będę śpiewał na cześć Jahwe. Usłysz Jahwe głośne me wołanie. Okaż mi łaskę i racz mnie wysłuchać. Do Ciebie przemawia moje serce. Ciebie wyglądają oczy. Szukam oblicza Twego Jahwę. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza. Nie odtrącaj w niebie swego sługi. Jesteś moją pomocą. Nie porzucaj mnie i nie opuszczaj, Boże mój, Wybawicielu. Choćby mnie ojciec i matka opuścili, Jahwę mnie przyjmie. Wskaż mi, Jahwę, drogę Twoją i prowadź mi prostą ścieżkę ze względu na tych, którzy mnie prześladują. Nie wydawaj mnie na pastwę moich przeciwników, bo powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie, dyszą rządzą gwałtu. Wierzę niewzruszenie, że doświadczę dobroci Jahwe w krainie żyjącej. Nadzieję w Jahwe pokładam. Bądź mężny i umocnij swoje serce. Ufaj Jahwe. Amen. Amen. Upodobania śmierci żadnego grzesznika. Ja, Panie, wołam za naszymi domami, Panie, za naszymi rodzinami, za naszymi uzdrowionymi córkami, synami, żonami i rodzicami, Panie. Proszę Cię, aby dostąpili tej łaski, Panie, którą nam okazałeś, abyśmy mogli razem cieszyć się, Boże, idąc przez życie właśnie w Twoim kierunku, Ciebie szukając, żyjąc tak, jak Ty chcesz, Panie. Modlimy się i prosimy. Prosimy, Panie. Panie, patrzymy na krzyż, miejsce naszego zbawienia. Patrzymy na krzyż oczyma wiary. Wspominamy, rozmyślamy, dziękujemy za to, że Ty, będąc Panem nieba i ziemi, stałeś się ubogi. Uniżyłeś się, pozbawiłeś się bogactwa niebios, abyśmy my w naszej nędzy mogli być uczynieni dziećmi Boga, bogatymi w Bogu, dziedzicami samego Boga, całego błogosławieństwa i szczęśliwości, bogactwa niebios. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu Chryste, że Ty zająłeś nasze miejsce na ławie oskarżonych, że Ty wziąłeś na siebie nasze przestępstwa, nasze grzechy, to wszystko, co było wyrokiem wiecznej śmierci dla każdego z nas. Dziękujemy, że wziąłeś to na siebie. Poszedłeś na krzyż, na to miejsce hańby i cierpienia, aby tam zapłacić nasz wielki dług, którego żaden z nas nie był w stanie w części nawet spłacić. Ty pozwoliłeś, by grzeszni ludzie przybili Cię do krzyża. Ty pozwoliłeś, by grzeszni ludzie opluwali Cię, złorzeczyli Ci, wyśmiewali się z Ciebie, drwili. Ty wziąłeś na siebie całe nasze przekleństwo, cały nasz grzech, całe nasze zło. I Ty, Panie, w nasze miejsce cierpiałeś i umarłeś, aby nas uratować od wiecznego potępienia, od wiecznej śmierci. Wielbimy Cię, że wziąłeś na siebie nasz grzech i karę za ten grzech. Trudno jest nam zrozumieć ten Boży plan, że tak się upodobało Wszechmogącemu Bogu, by Ciebie utrapić za nasze przestępstwa. Trudno jest nam zrozumieć, że Ty, niewinny baranek, zostałeś złożony w ofierze za nas grzesznych, niegodziwych. Panie, wiarą przyjmujemy tą dobrą nowinę. Przez wiarę dziękujemy Ci. Przez wiarę ufamy i radujemy się, że nasze grzechy zostały zmazane, że nasze przestępstwa nie będą nigdy wspomniane. Tak jak obiecałeś, naszych grzechów i przestępstw nie wspomnisz więcej. Panie, jakże cieszymy się i radujemy, że możemy zbliżyć się do Ciebie w czystych szatach. Jakże się cieszymy, że nie musimy żyć pod ciężarem grzechu, pod ciężarem naszych win, że nie musimy wracać do naszych życiowych błędów, ale możemy radować się, że nam przebaczyłeś, że nam odpuściłeś, że nas obmyłeś, że nas uświęciłeś, usprawiedliwiłeś. Panie, w tej nadziei chcemy żyć i radować się i ufać Tobie, iż mimo naszej słabości, mimo naszych braków i błędów, zachowasz nas w wierze, przeprowadzisz przez wszelkie kolejne doświadczenia i próby i pokusy. I nawet jeśli się potkniemy, Ty, Panie, nas podniesiesz. Ty nas uratujesz i doprowadzisz do Twego Królestwa. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Ty jesteś naszym orędownikiem. Ty jesteś arcykapłanem nowego przymierza, którego staliśmy się z łaski Twojej uczestnikami. Ty dzień i noc, Panie, nie ustajesz w modlitwie za nami. Ty wstawiasz się u Ojca, gdyż tam poszedłeś do tego niebiańskiego przybytku ze swoją krwią, którą za nas przelałeś. I dzisiaj, i każdego dnia i nocy orędujesz i wstawiasz się za swym ludem. Wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie, Ty, który umarłeś, ale który zmartwychwstałeś i żyjesz i masz klucze śmierci i piekła. Wielbimy Ciebie, wielki Zbawicielu. Pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając o tym, jak wielka cena została zapłacona za nasze przestępstwa. Jak bardzo cierpiałeś, będąc w ludzkim ciele, czując tak jak my, przeżywając to wszystko, co przeżywa człowiek w tak strasznej agonii, ale więcej, Twoja dusza zasmucona, obciążona grzechem ludzkim, ta głębia Twego cierpienia w duszy, Panie, nie jest, jest jakąś tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie pojąć. Ale wielbimy Ciebie, że i to wziąłeś na siebie, kiedy wołałeś: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Kiedy sam dźwigałeś tą ludzką okropność grzechu i zła. Panie, wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie za to, że mimo tych krwawych łez, mimo tych krwawych kropli potu, mimo lęku Twojej duszy w Getsemane, wypiłeś ten kielich. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, że nie cofnąłeś się, ale przyjąłeś wolę Ojca i zbawiłeś nas. Wielbimy Ciebie. Pobłogosław, prosimy ten kielich, kiedy wspominamy przelanie Twojej krwi czystej, nieskalanej grzechem krwi, która obmywa doskonale z wszelkiego grzechu, oczyszcza z wszelkiej nieprawości. Modlę się, Panie, o każdego z nas, abyśmy z ufnością złożyli wszelki ciężar na Ciebie, żeby nikt z nas nie wyszedł z tego miejsca ani nie spędzał ani chwili pod ciężarem grzechu. Ale kiedykolwiek Twój Duch oświeca nas i uświadamia nam jakikolwiek grzech, abyśmy mieli odwagę i wiarę, by przyjść do Ciebie i wyznać Twój grzech, wyznać nasz grzech, wyznać naszą nieprawość, wyznać Tobie nasz grzech i porzucić go i odwrócić się od niego, wiedząc, że nam przebaczasz, wiedząc, że nas oczyszczasz, wiedząc, że nas przyjmujesz. Pobłogosław, prosimy ten chleb, pobłogosław ten kielich. Daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha w wierze, w dziękczynieniu, w uwielbieniu, w oczekiwaniu na kolejne łaski,

kochany Panie, prosimy, byś błogosławił jeszcze tą pozostałą część naszej społeczności przy stole, nasze rozmowy, popołudnie, które jest przed nami. Dziękujemy za tą piękną pogodę, którą dałeś. Daj nam dobrze wykorzystać pozostałą część tego dnia, by odpoczywać w Tobie, by świadczyć o Tobie, by wielbić Ciebie. Prowadź nas w tym nadchodzącym tygodniu. Dopomóż nam każdego jednego dnia służyć Tobie, być wiernymi Tobie, być pragnącymi Ciebie, być otwartymi na działanie Twego Świętego Ducha i kierownictwo Twoje w naszym życiu. Dopomóż nam, gdziekolwiek jesteśmy, w cokolwiek się angażujemy, wielbić Ciebie słowem, czynem i w naszych sercach, nieustannie święcąc Chrystusa jako Pana. Dopomóż, Panie, we wszystkich trudnych chwilach. Prosimy o tych, których nie ma dzisiaj z nami, o tych, którzy potrzebują uzdrowienia, którzy potrzebują zachęty, pociechy. Prosimy o naszych braci, siostry, którzy słuchają nas przez internet, którzy są poza zborami. Panie, prosimy o Twą łaskę, Twe zaopatrzenie, Twe prowadzenie. Prosimy o Twój Kościół, umacniaj go, utwierdzaj, strzeż, błogosław. Wielbimy Cię za Twoje dzieło na całej ziemi. Wielbimy Ciebie, Panie i Boże nasz. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru? Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I pozdrawiamy też Halinkę, która nas słucha. I Ewę. Jeśli dobrze pamiętam, to już będzie w przyszłym tygodniu ta konferencja w Gdańsku. 22, 3, 4. To już będzie. Bo jest 14, czyli za tydzień 21, czyli to już 22, 23, 24. Tych wszystkich, którzy będą w stanie w poniedziałek, wtorek, środa. Nie w tym tygodniu, ale w następnym tygodniu w Gdańsku, w zborze baptystów, gorąco zachęcam na cykl wykładów na temat atrybutów Boga w te 3 dni o godzinie 18. Na naszej stronie są dodatkowe informacje, gdyby ktoś był zainteresowany, tam wszystko jest pięknie napisane. To chyba tyle ogłoszeń. Zachęcam do obejrzenia kuchni. Na nowo pomalowana, odświeżona. Także można tam iść, zobaczyć, pomóc siostrom. Widzę, że tam już przygotowują coś smacznego, także można im pomóc w przygotowaniach. Rozstawmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność. Wszyscy oczywiście są serdecznie zaproszeni, by zostać na naszą agapę. Jagódka, jeszcze masz jakieś ogłoszenie? U Jagody Rejtana 15:26 spotkanie dla sióstr w modlitwie na 19 we wtorek. To zachęcam do dalszej społeczności przy stołach.